श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधे श्याम, जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री सीता राम नाम महाराज की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री अवध मिथिला धाम की, सपरिकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबाजी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री बंसीवट गोपीश्वर महादेव ज्ञान गुदरी के मध्य स्थित अतिशय पुनीत सिद्धस्थल श्री मलूक पीठ के इस दिव्य परिसर में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, समस्त पूर्वाचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको संकीर्तन सम्राट परम पूज्य प्रेम मूर्ति श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें तिरोधान के साकेत महाप्रयाण के 50वें स्वर्ण स्मृति महोत्सव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अत्यंत प्रिय ग्रंथ, जिसे हम तुलसीदास जी महाराज का अंतःकरण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, यथार्थ ही होगा, ऐसा गोस्वामी जी का हृदय स्वरूप जो श्री विनय पत्रिका है, इस पर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम आप सबको कुछ कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज श्री भैरव रूप शिव स्तुति है, कल इसका उच्चारण तो हमने कर लिया था पर इसका भाव नहीं कह सके थे, आज इसके भाव का स्मरण करना है। पहले एक बार सब लोग हमारे साथ ही बोल सकें तो बोलें, नहीं तो केवल श्रवण कर लें। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धराभम शिरसि संकुलित कलजूट पिंगल जटा पटल शत कोटि विद्युत छटाभम भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौलिमालेव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनी शकल कलाधर नौमी हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा श्रवण कुंडल बदन छवि अनूपम चर्म असि शूल धर डमरुषर चाप कर यान वृषभेश करुणा निधानम जरत सुर असुर नरलोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल पानम भस्म तनु भूषणम व्याघ्र चरमांबरम उरग नर मौली उर मालधारी डाकनी शाकनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रवल कल्मशारी काल अति काल कली काल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्र कृत दिग्गजाव्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं कोपि त्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणत विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। भगवान शिव का ही एक विकट स्वरूप श्री भैरव जी महाराज। भैरव जी के 8 प्रधान स्वरूप हैं, वैसे तो अनंत स्वरूप अनंत भैरव हैं पर उनमें मुख्य 8 हैं जिसको अष्ट भैरव कहा जाता है। उन वह सबके सब भैरव भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। शिव रूप में ही भैरव जी का स्मरण स्तवन श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम मैं जान बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पानी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सो अनन जाके असमतिन तरह हनुमंत इत्यादि भावों को केवल कहते नहीं हैं, उसी के अनुरूप उनका जीवन है। वे तुलसीदास जी किसी का भी वंदन करें पर उस रूप में वे अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का ही वंदन करते हैं। यहां भैरव जी के स्तवन में भी पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, हे श्री राम स्वरूपी रुद्र भैरव आप हमारी रक्षा करें, अर्थात उन्हें विश्वनाथ जी के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, उन्हें गणपति के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, उन्हें सूर्य के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, कहां तक कहें उन्हें भैरव जी के रूप में भी अपने रघुनाथ जी ही दिखाई पड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के ही विविध रूपों का स्तवन कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत में भगवान सबके अंतर्यामी हैं। शिव जी के, गणेश जी के, भगवती के, सूर्य के, भैरव जी के भी अंतर्यामी तो श्री रघुनाथ जी ही हैं। इसलिए ये सब रामात्मक हैं, ब्रह्मात्मक हैं, इस भाव से श्री तुलसीदास जी महाराज स्मरण कर रहे हैं। और दूसरा भाव तो स्पष्ट है, सब भगवान के परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। इनकी कृपा के बिना भगवान के दरबार में हमारी प्रार्थना, हमारी विनय की पत्रिका स्वीकृत नहीं हो सकती है, इनके अनुग्रह से ही हमारी विनय की पत्रिका स्वीकृत होगी। ये भी एक भाव है। हे देव, सबके बाहर भीतर प्रकाशित होने वाले भीषणाकार, आपका आकार, आपकी मूर्ति देखने में बड़ी भीषण है, भयंकर है। भूत प्रेत जितने गण हैं ना, शिवगण रुद्रगण, उन सबके आप स्वामी हैं। और कैसे हैं? भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपत्ति हरता, सारी विपत्तियों का हरण करने वाले हैं आप। और चूहा जो है, मोह को चूहा कहा, मूषक कहा, मोह को मूषक क्यों कहा तुलसीदास जी महाराज ने? मोह को मूषक इसलिए कहा कि मूषक चौरे में नहीं रहता है, खुले में नहीं रहता है। कहाँ रहता है मूषक? बिल में रहता है, यदा कदा दिखाई पड़ता है, हमेशा दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बढ़िया कुतरता है कि महाराज लाखों रुपए के किवाड़ भी कुतर देता है। खाक चौक मंदिर के कितने मूल्यवान किवाड़ बने और उसको भी नीचे से काट दिया। बड़े तीक्ष्ण दांत होते हैं चूहे के, कुतर कुतर सब कुतर देता है। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा कुतर दे, प्रयोजन नहीं। खाने की चीज कुतर दे, खा ले, कोई बात नहीं, वो उससे उसको प्रयोजन नहीं। खाने की चीज तो खाएगा, खाने की चीज खाएगा और बाकी बर्बाद करेगा, कुतरेगा। और खाने के पदार्थ में भी मलमूत्र त्याग करके उसे दूषित कर देता है, विषाक्त कर देता है। इसलिए कोई भी अन्न उसे बढ़िया से धो करके ही तब से उपयोग में लेना चाहिए। तो जैसे चूहा छिपकर रहता है, ऐसे ये मोह भी इस देह को अपना बिल बना करके छिपा रहता, पता नहीं चलता मोह कहाँ है। पर जैसे ही मोह का विषय उपस्थित होता है तो विषय, जैसे विषय उपस्थित होने पर चूहा उपस्थित हो जाता है, ऐसी मोह का विषय उपस्थित होने पर ये मोह रूपी मूषक उस बिल से बाहर निकलने लग जाता। हाय बेटा, हाय पोता, हाय बहू, हाय बाप रे बाप, ऐसे करके रोने गाने लग जाता है। और ये मोह रूपी मूषक, इसको मूषक इसलिए कहा, मोहग्रस्त व्यक्ति वो जल्दी विश्वास नहीं करता किसी पर, कुतर्क करता रहता है। कुतर्क, तर्क नहीं, कुतर्क। जैसे चूहे का स्वभाव है कुतरना, कुड़ुर कुड़ुर करना, कुतरना, उसको कोई काम थोड़ी। रात में भी देखो जिस कमरे में चूहा होगा रात भर कुड़ुर कुड़ुर कुड़ुर कुड़ुर करता रहेगा, बिना प्रयोजन के करेगा, आपकी नींद खराब करेगा। ऐसे ही मोहग्रस्त प्राणी हमेशा कुतर्क करता रहता है, सब पर संदेह करता है, किसी पर विश्वास नहीं करता है, और धीरे धीरे मोहग्रस्त व्यक्ति धर्म और ईश्वर के विश्वास से भी शून्य हो जाता है। यह मोह उसको बहुत पतन की अवस्था में पहुंचा देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी भव व्याधि की जड़, सब व्याधियों की जड़ है मोह। एक बार हमने कहा था कि नहीं कहा था पता नहीं, महाराज जी की एक बात बताई थी, सब पर दया मूस पर नाही, बताई थी। चूहा बेचारा नाली में पड़ा किरविला रहा था, ठंड का समय था, महात्मा को दया आई, महात्मा ने कमंडल के पानी से उसको स्वच्छ करके अपनी बगल की झोली में ही रख लिया और गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा नहाने जा रहे थे, ठंड का समय था, तो एक तो शरीर की गर्मी, ये कांख की गर्मी, झोली की गर्मी, धीरे धीरे चूहे में जान आ गई। उसने सोचा परिश्रम करें, तो महात्मा की माला झोली, एक एक तुलसी का दाना अलग अलग कर दिया काट काट करके। और वो जमाना था जो छापा खाने थे नहीं, हस्तलिखित पोथी होती थी, तो उनकी गीता जी की पोथी, पाठ पूजा की पोथी, सब कुतर कुतर के। अब दो चार कोस चल के महात्मा जैसे गंगा जी गए, स्नान करके जब झोली निकाली तो झोली में कचड़े का ढेर था, कुछ नहीं था, माला भी सब ढेर लग गई, और जितनी पोथी हस्तलिखित पोथी थी उसको भी काट काट के चूहा ने ढेर लगा दिया, झोली में और छेद कर दिया। जैसे महात्मा ने देखा तो वो तो छेद से भाग गया चूहा, वो तो भाग गया, तो महात्मा बेचारे रोने लगे। दूसरे महात्मा आए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, ये घटना घट गई हमारे साथ। बोले भाई देखो, दया तो सब पर करनी चाहिए, पर सब पर दया मूस पर नाही। हमारी इस बात का आशय आप यह मत निकाल लेना कि चूहे मार देने चाहिए, चूहों की दवा डाल देनी चाहिए, चूहा मार दवा और चूहे मर जाएं, ये ठीक नहीं है। चूहों को मारना उचित नहीं है, मारने की सोचना भी अच्छा नहीं है, वो भी भगवान की सृष्टि के जीव हैं, सब उपयोगी हैं। किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, पर उससे बचाव अवश्य करना चाहिए। तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो जैसे सब पर दया मूस पर ना ही महाराज जी ने कहा, ऐसे ही और जितने विकार हैं, भले ही उनको, उनके इतने पीछे मत पड़ो, पर मूस पर ना ही। ये मूह मूषक है, यह मोह ही चूहा है, इस पर दया मत करो, इसको तो विवेक के जाल में फंसा करके फेंक के आओ, इसको पास मत रखो, इस पर दया मत करो, नहीं तो ये कुतर कुतर के सब नष्ट कर देगा। और ऐसा चूहा जो इतना उपद्रवी है, और उस चूहे को पता चल जाए कि यहां बिल्ली मौसी आ रही हैं, बस वो बस नित्य नियम से उस कमरे में बिल्ली आके म्याऊं म्याऊं कर जाए, थोड़े घूम फिर जाए, इतने से ही चूहा भाग जाते हैं। समझ लेते हैं कि अब हमारी खैर यहां नहीं है, अब हमारा काल हो जाएगा, क्योंकि ये मारजार तो बिलाव तो हमारा काल ही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे शिवरूप भैरव, आप साक्षात ज्ञान विज्ञान विवेक की प्रतिमूर्ति हैं, विज्ञान घन हैं, सच्चिदानंद परमात्मा हैं, आपके सामने ये मोह रूपी चूहा टिक नहीं सकता, क्योंकि मोह रूपी चूहे को चूहा आपकी गंध पाकर के भाग जाता है। भगवान की कृपा से मोह की निवृत्ति होती है। मोह को रात्रि भी कहा गया, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, मोह को निशा कहा गया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, मोह निशा में सब सोते हैं। इस मोह निशा की निवृत्ति कैसे होगी? चाहे जितने दीपक जलाओ रात्रि तो रही आवेगी, लट्टू जलाओ तो भी रात्रि तो रही आवेगी, किंतु सूर्य का उदय हो जाए तो रात्रि नहीं रह सकती, सूर्य के समक्ष रात्रि नहीं रह सकती। मानो श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे भैरव रूप श्री राम जी, आप जब कृपा करते हैं तब जीव उसके अंतकरण में श्री रघुनाथ जी के प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, अथवा श्री राम नाम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, और जब इसका उदय हो जाता है तो मोह की निशा समाप्त हो जाती है, उस मोह मूषक के लिए मारजार बनकर उसको आप भगा देते हैं। और जब मोह मूषक को आपने मारजार के स्वरूप में जब भगा दिया, समाप्त कर दिया, तो संसार भय हरण, संसार के समस्त भय का हरण हो जाता है। संसार का भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आज संसार के लिए हम कहें, आज एक प्रातः काल बहुत अच्छी बात लिंग पुराण में आई। भगवान शंकर विषपान की लीला के पश्चात मेरु पर्वत की गुफा में भगवती पार्वती जी के साथ विराजमान थे। सनकादिक भगवान के मन में आया कि चलें भगवान शिव का दर्शन करके आवें, तो वो सब सनकादिक भगवान, वे सनकादिक भगवान थे, नारद जी थे और ऋषि मुनि थे, वो सब वहां शंकर जी को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफा में पहुंच गए। जय जयकार करने लगे, भगवान शंकर की स्तुति की, और स्तुति करके कहा कि आपने बड़ी कृपा की, आप कृपा न करते तो असमय में ही वहां प्रलय हो जाता है। समुद्र मंथन से जो भयंकर कालकूट विष निकला, उसके लिए भागवत जी में आपको स्मरण होगा, त्रैलोक्य दहनाद विषाद, क्या लिखा उसके लिए? त्रैलोक्य दहनाद विषाद, केवल एक समुदाय को जलाने वाला नहीं, वो ऐसा जहर था, यदि उसे भगवान शंकर पान न करते तो सारा ब्रह्मांड जल जाता, पूरा भवन कोष ब्रह्मांड जल जाता, ऐसा जहर था, तीनों लोक को जला देने वाला। उस जहर को आपने पान कर लिया तो महाराज कौन बचता? कोई नहीं बचता। शंकर जी को मानो चाहे न मानो, वे जहर न पीते तो कोई संप्रदाय और कोई परिस्थिति धरती पर नहीं रहती, कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यदि शंकर जी को नहीं भजते हो तो मतिमंद हो, कृतघ्न हो, शंकर जी का उपकार मानो, कृतज्ञ बनो। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजति मति मंद को कृपालु शंकर सरिस को कृपालु शंकर सरिस। शंकर जी के जैसा कौन कृपालु है? तो सनकादिक सिद्धों ने कहा कि हम आपका अभिनंदन करने आए हैं कि आप अमृत वगैरह तो सब देवताओं ने पी लिया और आपने कुछ लिया भी नहीं, खाली जहर पिया और जहर पी के यहाँ गुफा में बैठ के राम राम कर रहे हो। नहीं तो लोग कहते ना, हमने कोई काम किया है तो हमारा अभिनंदन हो, फूल माला पहनाई जाए, जय जयकार हो, हमारा थोड़ा प्रचार प्रसार हो, ऐसी भावना प्राय लोगों में रहती कोई बढ़िया काम करने वाले के मन में। और इतना बड़ा काम करके आपने सबके प्राण बचाए, यहाँ छिप के आप बैठ गए, धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है। शंकर जी ने कहा ऐसी बात मत बोलो, आप लोग कह रहे हैं कि आपने कालकूट विष का भक्षण किया। अरे ये कालकूट विष विष नहीं है, महात्मा हो सच्चा विष क्या है ये आज समझ लो। शिव वचन, भगवान शिव ने कहा, बहुत बढ़िया श्लोक मिला हमको, लिख लिया हमने, न विषम कालकूटाख्यम संसारो विषम उच्यते। हे महात्माओ, कालकूट जिसका नाम है वो विष विष नहीं है, इस कालकूट विष से भी भयंकर विष यह संसार है। न विषम कालकूटाख्यम संसारो विषमुच्यते तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संहरेत सुदारुणम्। इसलिए हे महात्मा हो, इस यत्न में लग जाओ कि संसार रूपी जो विष है, जो कालकूट से भी तीक्ष्ण है, इस विष से हम कैसे बचें। पूरा प्रयत्न करके, संपूर्ण प्रयत्न लगा करके, संपूर्ण शक्ति लगा करके इस संसार विष का हरण करना चाहिए। दारुण इसका ये जो अत्यंत दारुण जो संसार का विष है, इसको समाप्त करने का साधन करना चाहिए। हे महात्माओं, ये संसार दो तरह का है तो एक ही तरह का, पर इसके भेद दो हैं। ये जहर के दो भेद हैं, दो वैरायटी हैं इसकी, जहर की संसार विष की। कौन कौन? एक तो कहा संसारो द्विविधा प्रोक्तः स्वाधिकारानुरूपतः पुंसाम सम्मूढ़ चित्तानाम असंक्षीण सुदारुणः। एक तो है स्वाधिकारानुरूपता, संसार बड़े विचित्र ढंग से जीव में प्रविष्ट होता है। वो कहता है इसको स्वाधिकारानुरूपता है, स्वाधिकारानुरूपता का अर्थ है कि वो संसार से छूटना नहीं चाहता है, अधिकार के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर उसी में फंसा रहना चाहता है। ध्यान में ही बात, बाप कहता है कि अरे भाई हम पिता हैं, आखिर ये हमारी संतान हैं, इनको छोड़ के हम कहां जाएं, कैसे चले जाएं। आप कहते तो राम राम करो, राम राम करें कि अपने रुपया कमा में खेती पाती नौकरी, आपके जीवन की आवश्यकता होगी भगवान, हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान नहीं है, हमारे जीवन की आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान है। और बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों की चरण सन्निधि में पहुंच करके भी संसारी लोग कहते हैं महाराज आपकी दया है, बहुत आनंद है, बाल बच्चे खूब मजे में हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा वाला तो इंजीनियर बन गया, छोटा वाला एमडी हो गया, डॉक्टर बन गया, एक ने तो आईएएस की तैयारी कर ली, आपका आशीर्वाद देंगे तो कलेक्टर हो जाएगा, एक आईजी बन जाएगा, क्या कहना है महाराज, चार चार लड़के हैं, बड़ी कृपा है आपकी, आपका बड़ा आशीर्वाद है, क्या तो ये कहेगा, या ये कहेगा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, लड़के बच्चे पढ़ लिख जाएं, हाली बीमारी न रहे, इनके शादी ब्याह हो जाएं, और फिर भी संतोष, लड़के बच्चे हो जाएं, तब इसके बाद फिर जो आप कहते हैं ना राम राम करने वाली बात, तब फिर हम करेंगे, अभी महाराज कहां फुर्सत है हमको। पत्नी कहती है कि ये पति हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, हैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ है अग्नि के सामने, देवताओं के सामने, पति भी पत्नी को कहता है ये अधिकार संबंध से सब एक दूसरे में फंसे हुए हैं, मुक्त कोई नहीं होना चाहता। कोई मुक्त नहीं होना चाहता, सब एक दूसरे के बंधन में, और ये बंधन और कोई नहीं, आसक्ति का बंधन है, मोह का आकर्षण है, आसक्ति का ही बंधन है। और कहने वाले लोग भी कहेंगे अरे आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, आप पलायन कर रहे हैं, बताइए भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, धनुष उठाओ, युद्ध करो, तो भगवान ने तो उसको नहीं कहा कि तुम साधु सन्यासी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, तो उसको युद्ध में लगाया, तो तुम करो अपना घर का काम धंधा, देखो नौकरी चाकरी व्यापार करो, पैसा कमाओ, बड़े आदमी बनो, ऐसी शिक्षा देने वाले लोग ही अधिक मिलेंगे। पिता कहेगा कि पुत्र पर कि तुम क्या हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। बहुत ध्यान से सुने, मान लो पुत्र की आयु पूरी हो गई और पिताजी ने घोषणा की थी कि हमारा अधिकार है, तो मरने से क्यों नहीं बचाया फिर? भाई जब तुम्हारे अधिकार की वस्तु है तो तुमने नष्ट क्यों होने दी? इसका उत्तर उस मोहग्रस्त पिता के पास नहीं है। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक परिकर थे श्री ठाकर सिंह भाई, आप सब लोग प्रायः जानते ही उनको, बड़े अच्छे महापुरुष थे, गृहस्थाश्रम में रहते हुए उच्च कोटि के साधक। उनके साथी बाल संत कन्हैया जी का हमने एक दिन स्मरण किया था, कराची के स्मशान में जाके रात्रि को भजन करते थे, हैं? सुना होगा आपने, अभी इसी बीच में कहा था। उन्हीं कन्हैया जी के एक भाई थे, उनका नाम था वासुदेव। वो वासुदेव जी भी ऐसे ही भजनानंदी थे महाराज, वो भी खूब भजन करते थे। कन्हैया जी भी जन्म से ही भजन करते थे, वो वासुदेव जी भी भजन ही करते थे, चार भाई थे उन लोग। वासुदेव जी सबसे बड़े थे, तो वासुदेव जी को कुछ पढ़ाया लिखाया भी उनके पिताजी ने, एक मंदिर में पूजा करते थे, उनके पिताजी ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करते थे, तो अपने बड़े पुत्र को पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने, बड़े पढ़ने में योग्य थे वासुदेव जी, लेकिन उनकी रुचि भजन में अधिक थी। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, तो जब वे 15-16 साल के हुए तभी पिताजी ने ब्याह की बात चलाना आरंभ कर दी। 18 वर्ष की आयु में वासुदेव जी के मना करने पर भी एक विप्र कन्या से उनका विवाह तय कर दिया और मुहूर्त आदि सब शोधन कर लिया कि तब जो जो भी होते हैं, क्या होता ना तिलक तिलकोत्सव वगैरह, कब विवाह है, कब की लग्न है, कब की मंडप है, कब का मंडप है, वो सब निकाल लिया मुहूर्त। और पिताजी बोले कि देखो बेटा वासुदेव, अब हमारी प्रतिष्ठा की बात है, तुम बार बार मने करते हो, मैं कब तक किसी में फंसा रहूंगा, तुम ब्याह कर लो तो छोटे भाइयों का भी समय से ब्याह हो जाएगा, हम अपने कर्तव्य से निवृत्त होंगे, मैंने विवाह तुम्हारा पक्का कर दिया, अब तुम कुछ बोलना नहीं और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंदिर में पूजा करो, पंडिताई करो, उसी से हम लोगों का ब्राह्मण है, इसी से हमारा निर्वाह होगा। पिताजी की सारी बात वासुदेव जी सुनते रहे और जब पिताजी चुप हो गए, बोले बोलता क्यों नहीं है, बोल तो सही कुछ। तब आपने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र भाव से पिताजी से कहा, पिताजी मैंने जैसे आपने विवाह करके संतान पैदा करके संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए जन्म लिया है, इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया है, मैंने तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। मुझे पता है यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। नर तन पाए विषय मन दे ही, पलटी सुधाते सठ विष ले ही। इसलिए हम जानबूझ के विष नहीं पी सकते। रही आपकी सेवा की बात, तो हम सेवा करेंगे आपकी जब तक हमारी सामर्थ्य है, माता पिता की सेवा करें, आप जो काम कराओगे करेंगे, पर संसार में फंसेंगे नहीं, हम राम राम नहीं छोड़ सकते, संसार में हम फंसने के लिए नहीं आए, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं। उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से कहा था, पर पिताजी इतने आग बबूला क्रोध में हो गए कि उन्होंने जोर से एक तमाचा उनके गाल पर जड़ा और कहा, अरे मूर्ख, मैंने पैदा किया है, मेरा अधिकार है तेरे ऊपर, मेरा अधिकार है। गर्म हो गए, मैं जो कहूंगा सो तुझे करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नाराज नहीं हुए, पिता को उत्तर नहीं दिया, प्रणाम किया और बोले, अब तक हमें यह पता नहीं था कि शरीर पर आपका अधिकार है, अब तक तो हम सोचते थे कि हमारे तन मन प्राण पर श्री रघुनाथ जी का ही अधिकार है, क्योंकि भगवान ने ही कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, पर आपने कह दिया कि ये शरीर हमारा है, हमने दिया है, हमारा अधिकार है और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो आपका शरीर आप वापस ले लीजिए, हमने संसार भोगने के लिए शरीर नहीं लिया है, हमने केवल भजन के लिए शरीर लिया है। और कहकर तत्काल वासुदेव ने ध्यान लगाया और ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण का निर्गमन हो गया। 18 साल का बालक समाधि लगाकर प्राण त्याग दिए, ले लो अपना शरीर वापस, संसार भोगने के लिए हमने शरीर नहीं लिया है, भजन के लिए शरीर लिया है। हक्के बक्के से रह गए पिताजी, महान योगी की तरह प्राणायाम चढ़ाकर प्राण त्याग दिए। ये सत्य घटना है, ऐसी ऐसी दिव्यात्मा यहां जन्म लेते हैं। इसके बाद से जो कन्हैया जी भी भजन में लगे थे, उनका ऊपर पिताजी ने प्रतिबंध हटा लिया, भैया एक तो चला गया, दूसरा भी इनसे छोटा वो भी राम ही राम करता है, अब इसको भी कुछ कहेंगे, ये भी कहेगा शरीर वापस ले लो तो फिर हमारा क्या होगा। और कन्हैया जी का भी ऐसा ही हुआ, वो भी ऐसा भजन करते थे कन्हैया जी कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, माता भोजन परोसती तो आप भोजन नहीं करते, क्यों डकार लेकर बताते कि राम नाम से इतनी तृप्ति है कि मुझे न भूख है न प्यास है, बहुत डकार लेके बताते। मां कहती दो दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, आज खाओ नहीं तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, पीछे पड़ती तो मैया भजन करने नहीं देगी, खाना ही पड़ेगा तो बैठते, पर भजन में ऐसी वृत्ति होती कि भोजन का ग्रास कान में घुसेड़ने लग जाते, उनको यही भूल जाता कि मुख यहां है कि यहां है। ध्रांगध्रा में जो श्री राम मंदिर है, वहां के परम सिद्ध संत श्री बालकदास जी के वे शिष्य थे, बाद में उनके पिताजी वगैरह सब वहां आके रहने लग गए थे ध्रांगध्रा में, जब विभाजन हो गया, भारत पाक विभाजन हो गया। तो एक दिन उनके पिताजी ने उनके गुरुजी से शिकायत की कि ये कन्हैया जो है घर में नहीं आता है, पता नहीं कहाँ खाता है कहाँ सोता है। तो उन्होंने कहा ये तो जंगल में भजन करता है, यहाँ भोजन के लिए 24 घंटे में एक बार आता है, और भोजन कोई दे दे तो कर लेता, नहीं तो वापस हो जाता है। तो तुम्हारा संग क्या करेगा, हमारा भी संग नहीं करता ये तो, हम गुरुजी हैं हमारा संग तो करे। हाँ हम कभी भगवत चर्चा करते हैं तो बस बैठ के सुन लेता और चला जाता है, कभी कुछ पूछता भी नहीं, चर्चा कर ही रहे थे तब तक कन्हैया घूमते फिरते आ गए। गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने कहा कन्हैया, हाँ गुरुदेव, बोले तुम ये माता पिता शिकायत करते हैं कि तुम घर में नहीं रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी का संग नहीं करते हो, क्या बात है, बड़े दुखी हैं लोग। तो हाथ जोड़कर कन्हैया बोले, बोले गुरुजी संसार के लोगों को भवरोग लगा है, उनकी भाषा थी भवरोग लागू पड़ा है, और ये भवरोग महासंक्रामक रोग है। जैसे आजकल कोरोना वाला मरीज उसकी रेंज में आ गए, उसको छू दिया तो महामारी हो जाएगी और ला इलाज बीमारी है, ऐसे ही भवरोगी के संपर्क में आने से भवरोग हो जाएगा। तो महाराज ये माता पिता भाई बहन सबको भवरोग लगा हुआ है, संसार में सबको भवरोग लगा हुआ है, इसलिए मैं किसी का संग नहीं करता, ये बीमारी मुझे न लग जाए, असंग होके राम नाम जपता हूं। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले इस बात ठीक है, पर एक बात बताओ तुम हमारे भी पास क्यों नहीं रहते हो, हमारे तो संग करो। तो बोले गुरुजी अपराध क्षमा करें, आप तो भगवान हैं, आप तो माया का आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं है, पर मैं सामान्य जीव हूँ, इस मठ मंदिर की माया कहीं मेरे भीतर न घुस जाए, इस डर के मारे में आपका भी संग नहीं करता। आपने जो उपदेश दिया है, आपने जो नाम दिया है, उसका संग करता हूँ, कहीं इस माया में मठ मंदिर की माया में मैं न फंस जाऊं, ऐसा वैराग्य था उनको। एक बार गुरुजी ने कहा बेटा कन्हैया हमको तीर्थ यात्रा का मन है, तुम मेरे साथ चलो। बोले जो आ गया। पिता माता से अनुमति लेकर के तीर्थ यात्रा करते हुए चार धाम के बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री सब पैदल होते थे उस जमाने में, और सब जगह दर्शन करके वृंदावन आए। वृंदावन आकर के और कई जगह घूमे, यहाँ आए, आकर कन्हैया जी बोले कि हमको तो अब यहीं छोड़ दो, आप भले ही ध्रांगध्रा लौट जाओ। बोले हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा उसी गांव में, तुम्हारे परिवार के माता पिता सब लोग रहते हैं, लोग कहेंगे हमारी लड़के को कहाँ छोड़े आए, हम वहां तक एक बार पहुंचा दें, हमारा जिम्मेवारी पूरी हो जाए। अब गुरुजी से ज्यादा बात हट करना नहीं चाहिए, एक दो बार प्रार्थना की, नहीं गुरुजी ने मानी। तो बोले चलो गंगा जी चले। वो कहते थे कि अक्षय तृतीया तक हमको यहाँ रह जाने दो, नहीं रहा। अक्षय तृतीया को पहुंचे सोरों जी गंगा जी, बहुत ध्यान से सुने, सोरों गंगा जी पहुंचे, गुरु शिष्य दोनों ने गंगा स्नान किया, स्नान करके सुंदर द्वादश तिलक धारण किए कन्हैया जी ने, गुरु जी भी तिलक स्वरूप धारण करके माला फेर रहे थे, ये भी माला फेर रहे थे, मंत्राज पूर्ण करते ही, और बोले गुरुदेव श्री सीताराम जी आ गए हैं, विमान आ गया है, बस आप मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं जा रहा हूं। गुरु जी का चरण धोकर के चरणामृत लिया, प्रणाम किया, और गंगा जी में आधे जल में प्रवेश करके बस ऐसे खिसक कर गंगा जी के जल में गए, वहीं प्राण त्याग दिए। ठाकर सिपाही उन कन्हैया जी का भंडारा अक्षय तृतीया का करते थे, यहाँ मलुक पीछ में भंडारा करते थे, अक्षय तृतीया को कुछ सेवा देते थे, ठाकुर जी को भोग लग जाए कन्हैया जी के नाम से। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ये भी संसार है, जिसको भगवान शिव ने कहा स्वाधिकारानुरूपता, सब इसी पर। और हम खुलकर कहें तो ये गुरु शिष्य के बीच में भी कोई स्वार्थमय यदि संबंध है तो वो भी एक प्रकार से माया ही है। फिर से सुन ले, हमारी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम अपने को गुरु मानते हैं, किसी को चेला मानते हैं। चेला मानेंगे तो उनके दोष देखना पड़ेंगे, उनकी कमी बतानी पड़ेगी, उनके सुधार का ठेका लेना पड़ेगा। अपना ठेका तो है नहीं, दूसरे का ठेका लिए बैठे। ये भी संसार है। इसलिए सबसे बढ़िया बात बाबा ये है कि जैसे विवाह मंडप में ब्राह्मण विवाह कराता है और विवाह करा के अपनी दान दक्षिणा लेके किनारे होता है, लड़का लड़के बहू से मिल गया, बहू लड़के से मिल गई, अपने बीच में कोई काम नहीं है। ऐसे ही गुरुजी बीच में मध्यस्थ होकर के जीव रूपी कन्या का पाणि ग्रहण वर रूप परमात्मा के साथ करा दिया, अब बीच में उसे फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। चेला मानोगे तो दुख होगा, चेला नहीं मानोगे तो दुख नहीं होगा। ये बात कह दिया जाए कि हम किसी को अपना चेला नहीं मानते तो भले ही चेला वाली योग्यता किसी में हो या न हो, उसकी परिभाषा उसके जीवन में घटित होती हो या न होती हो, सब बहुत बुरा मान जाएंगे कि अरे बताओ फिर हम काहे के लिए पड़े हैं यहाँ। अरे भाई, जो भगवान नाम दिया हुआ है वही सबसे ऊंची पूंजी है, उसको प्राप्त करने के बाद उसी में लग जाओ, बस उसी से काम हो जाएगा। ये अधिकार की जो लड़ाई है दीनबंधु दास जी, ये अधिकार की लड़ाई को भगवान शिव ने पार्वती जी सनकादिकों से संसार कहा, ये संसार है। और दूसरा क्या है, एक तो ये प्रकार, ये स्वाभाविक है, परंपरा से नाते रिश्ते संबंध सब चले आ रहे हैं और उन्हीं में सब फंसे हुए हैं। एक तो ये है संसार का स्वरूप। दूसरा क्या है, ईषणा राग दोषेण सर्गो ज्ञानेन सुब्रता, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा राग दोष आदि, इनसे संसार का सर्ग होता, सर्ग माने तृप्ति होती है, संसार पनपता है। तद वशा देव सर्वेशां धर्मा धर्मो न संशया, उसके अधीन होकर के कभी जीव धर्म में प्रवृत्त होता है तो कभी अधर्म में प्रवृत्त होता है और इसी तरह से वह संसार में फंसा रह जाता है। इसलिए हे सनकादि को, ये कालकूट विष पी करके आपने सबको बचा लिया, ये बहुत ऊंची बात नहीं है। इस कालकूट विष से भी भयंकर विष संसार है। इस संसार की अहमता ममता को त्याग दो और इसका एक ही साधन है, संसार को संसार के रूप में मत देखो, भगवत स्वरूप में देखो। आहा, वासुदेव सर्वम हरि रेव जग जग देव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्न तनु। इस भाव में देखो, हरि एव जगत, जगत एव हरि। श्री मलुकदास जी कहते हैं, कह मलूक आतम लो लावे जगन्नाथ घर बैठे पावे। सनकादिकों ने कहा कि महाराज अब आप ही बताओ कि इस कालकूट विष से भी भयंकर विष, जो संसार विष है, इस विष से बचने का उपाय क्या है। शंकर जी बोले, उपाय तो यही है जो तुम लोग कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाओ। शरीर संसार के सारे संबंध त्याग कर, अहंता ममता त्याग करके निवृत्ति पथ का आश्रय ले लो, विरक्त हो जाओ और विरक्त होकर भजन करो, यही संसार रूपी विष से बचने का साधन है। बहुत बढ़िया बात है, ये लिखने योग्य श्लोक है जो हम आप कहने जा रहे हैं। सनकादिकों ने कहा महाराज विरक्त कहते किसको हैं, किसको विरक्त कहते हैं? अचला लंगोटी हमने पहन लिया, हम विरक्त हो गए। आपने लांग लगा के धोती पहन ली, आप गृहस्थ हो गए। हमने दाढ़ी रखा ली, हमारे जटा रखा लिए, हम विरक्त हो गए। आपकी दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई है, आप गृहस्थ हो गए। अरे भाई ये भी वेशभूषा है, पर ये केवल वेशभूषा मात्र है, वस्तुतः विरक्ति है क्या? बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक, क्या कहना। तस्मात् दृष्टानुस्रवकम् दुष्टमित्युभयात्मकम् संत्यजेत् सर्वयत्नेन विरक्तः सोऽभिधीयते। क्या बढ़िया श्लोक है। कहते इसलिए इस विरक्ति भाव को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए, जाकर के उनकी सेवा करते हुए दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहिए। दीर्घ काल तक सत्संग करने से क्या होगा? बोले दृष्टानुश्रविकम दुष्टम, संसार दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने उपस्थित है। कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में आ रहा है, कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे ध्यान से सुने, जैसे संसार के भोग पदार्थ हमें दिख रहे हैं, पर स्वर्गादि लोगों के भोग तो हमको दिखते नहीं है। दिखते हैं क्या? शास्त्रों में हम सुनते हैं स्वर्गादि लोगों का वर्णन, तो उससे अनुभव करते हैं, बाकी वो हमको दिखते नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तो उन स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों का लालच हमारे भीतर जग जाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमको अमुक अमुक भोग वहां मिलेंगे। तो ये स्वर्गादि का लालच सभी मतपंथों में है। यवनों के यहां भी, वहां तुम्हें हूरें मिलेंगी, वहां तुम्हें चश्मे मिलेंगे, वहां तुम्हें ये मिलेगा, वहां तुम्हें वो मिलेगा, ये सब उनके ग्रंथों में भी लिखा है। ऐसा करोगे तो तुम पैसा मिलेगा, इतनी हूरें मिलेंगी, जिहाद करोगे तो ये करोगे, तो ये सब उनके यहां भी लिखा हुआ है। किसी ढंग से लिखा हो पर उनके यहां भी लिखा है। तो संत सद्गुरु का संग करके दृष्ट और आनुश्रविक समस्त प्रकार के भोगों से मन की वृत्ति हटा ले ना, ये भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि न तो इस धरती का कोई पदार्थ भोग हमको चाहिए और न ही स्वर्गादि लोकों का कोई भोग पदार्थ, ब्रह्मलोक तक हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करके साधन में प्रवृत्त हो जाए उसको विरक्त कहते हैं। लौकिक पारलौकिक भोगों से उदासीन। कैसी है चौपाई, हमको उठ नहीं रही है। तरण सम तीन सिद्धि गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। विरागी विरक्त, कहिए तात सो परम विरागी तरण सम तीन, तीन गुण त्यागी। है? हाँ, तन समतात तीन गुण त्यागी। हैं? हाँ, तन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। देखो कितने बढ़िया, हम पाठ नहीं करते तो हमको याद नहीं है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, वही परम विरागी। इसलिए कहने का आशय यह है, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम लोगों को विरक्त का वेश तो मिल गया है, लेकिन असली विरक्ति यही है कि हमें लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति मन उदासीन हो जाए। इनसे जितना मन उदासीन हो जाएगा उतने अंश में हम भगवान की ओर बढ़ जाएंगे। शरीर अपने प्रारब्ध का भोग अपने आप कर लेगा, उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। संसार के सभी प्राणी सुख के लिए प्रयास करते, दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, पर दुख भोगना पड़ता कि नहीं भोगना पड़ता, ऐसे सुख भी मिल जाएगा। सुखमैन्द्रिय कम दैत्या देह योगे ने देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुखमयत्नतः। कहते विरक्त को नींद नहीं आती है, शंकर जी बोल रहे हैं, अब बताओ नींद किस किस को नहीं आती है? बिल्कुल ना आती हो हाथ खड़ा करे, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, हमको तो आती है नहीं। विरक्त को नींद नहीं आती है, पागल को भी नींद नहीं आती, एकदम पागल हो जाता उसको भी नींद नहीं आती। विरक्त को नींद नहीं आती है, लेकिन पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं कैसे नींद नहीं आती है, ध्यान से सुने। यथा मृगो मृत्यु भयस्य भीतो उच्छिन्न वासो न लवेत निद्राम एवं यति ध्यान परो महात्मा संसार भीतो न लवेत निद्राम। जैसे मृग जब सिंह की दहाड़ सुन लेता है तो भागने लग जाता है, फिर वो सोता नहीं है, निद्रा अपना निवास छोड़कर भी भागता है कि शेर आके खा जाएगा, निद्रा का सुख नहीं ले सकता। ऐसे ही जो यति हैं, विरक्त महात्मा हैं, ध्यान परायण महात्मा हैं, वे संसार के विष से भयभीत होने के कारण निद्रा नहीं लेते हैं। निद्रा नहीं लेते इसका मतलब है शरीर को जितना अत्यंत आवश्यक है उतना तो शरीर अपना ले ही लेगा, पूरा कर लेगा, किंतु मुर्दे के समान हमेशा पड़े नहीं रहते हैं। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि अपने शरीर को आप जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। बंगला भाषा की एक कहावत है, शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय शेई शह, कि शरीर ही महाशय है, महात्मा है, इसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। पूज्य डीआर स्वामी श्री पार्वती कर जी महाराज, वीणा बाबा, वीणा के हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनके नाम से श्री मलुकदास वीणा महाराज संगीत विद्यालय चल रहा है मलुकपीठ में, बड़े दिव्य पुरुष थे, दास के ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। तो उन्होंने कहा हमको, मनुदास जी, कि आंध्र प्रदेश का मेरा शरीर है, ब्राह्मण कुल का जन्म था उनका, और हमारे यहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं, हम लोग जानते नहीं जहाँ पैदा हुए कि सर्दी भी होती है, वहाँ ठंड नहीं पड़ती, आंध्र प्रदेश दक्षिण में ठंड कहाँ पड़ती है। और कहते कि हमने बचपन से ही नियम लिया था त्रिकाल स्नान त्रिकाल संध्योपासन का, जीवन भर उसका निर्वाह किया। तो कहते दास को बद्रीनाथ रहने का विचार हुआ तो वहां नियम कैसे निभेगा, तो बोले पहले हमने वृंदावन से शुरू किया, वृंदावन में ठंडी के मौसम में आ जाते और तीन बार जमुना जी में गोता लगाते, वहीं खड़े होकर जप करते रहते, छिट्ठू से रहते वहीं जप करते रहते, यहां से अभ्यास करते करते फिर दूसरी ठंडी में चले गए हरिद्वार ऋषिकेश, ऐसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बद्रीनाथ चला गया दास। और आश्चर्यजनक घटना थी, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी उनका दर्शन किया था जाकर के, और श्री सेठ जी ने भी उनका दर्शन किया था, ऐसे महापुरुष थे वीणा बाबा महाराज। उन्होंने भागवत का छंदोबद्ध अनुवाद भी किया और वो गीता प्रेस से पहले छपा भी था, उसको देखने का सौभाग्य हमको मिला है, शायद हमारे पास वो पुस्तिका कहीं होगी। बड़े अद्भुत भगवत प्राप्त महापुरुष थे श्री पार्वती कर जी महाराज। उन्होंने कहा कि जो दास ठंड से बहुत घबराता था, अब उस दास को यह अभ्यास हो गया है कि अलकनंदा में तीन बार जटाओं के सहित गोता लगा के मैं स्नान करता हूँ और वहीं जप करता हूँ, और जहाँ बद्रीनाथ में जहाँ रहते थे छाछ पीकर भजन करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी, वहाँ छाछ पीते थे, पहाड़ी लोग उनको छाछ दे जाते थे, दूना पर गर्म होती रहती छाछ, उसी को गुनगुनी छाछ पी करके भजन करते। इस शरीर को जैसा अभ्यास कराओगे वैसा अभ्यास इस शरीर को हो जाएगा। क्या करें, बड़े दुख की बात है, हम इतनी बढ़िया व्याख्या आपको सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में इसका एक अंश क्या कहते अणुमात्र भी हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि साधन में अपने शरीर को कस देना चाहिए। खाने पीने सोने में उसकी वृत्ति नहीं रह जाएगी। क्या बढ़िया उदाहरण है, जैसे सिंह की गर्जना सुनता हुआ मृग सो नहीं सकता, ऐसे ही संसार का भय, जन्म मृत्यु का भय जिसकी समझ में आ गया है, वो योगी सोएगा क्यों, वो तो भजन में लग जाएगा। क्या करें, समय हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिव्य चर्चा है, हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी चर्चा है। खाक चौक में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा के चरणों में हम बैठे थे, तो कभी अत्यंत एकांत होता था तो कभी कोई बात अपने मन की हम उनसे पूछते थे। वैसे महाराज जी तो ज्यादातर ऐसे बैठते थे, कैसे बैठते थे हम बैठ के नहीं देखा, तो बैठ के दिखाओ, ऐसे तो बैठते थे ऐसे करके, और प्रायः ध्यान में बैठते थे, ध्यान में रहते थे। तो एक दिन एकांत में बैठे थे तो मैंने जैसी ध्यान से उठे, नेत्र खोले उन्होंने, तो बोले कहो क्या बात है, महाराज जी कुछ जिज्ञासा है। हाँ, पूछो। तो हमने कहा महाराज जी आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है, आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है। तो महाराज जी ने उत्तर क्या दिया, महाराज जी बोले अरे हम कोई पढ़े लिखे पंडित हैं जो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे को हम उत्तर दें, हम कोई पढ़े लिखे पंडित वंडित नहीं है, हम तो बचपन में साधु बन गए, पहले गुरु महाराज ने गैया के गोबर डालने में लगा दिया गो सेवा में, पहले कुछ दिन गो सेवा की, फिर बर्तन मांजे झाड़ू गुहारू लगाई, फिर रसोईया बन गए कुछ दिन रसोई बनाई, बाद में गुरु महाराज ने पूजा में भेज दिया तो मंदिर में पूजा किए, और कुछ महात्माओं ने बता दिया तो बस हम कुछ ध्यान धारणा कर लेते, हम पढ़े लिखे नहीं है। महाराज बोले हम तो बंड हैं, क्या बताएंगे तुमको भजन की परिभाषा। मैंने कहा नहीं महाराज जी, पढ़ाई लिखाई वाली बात दास नहीं पूछ रहा है, आप अपने अनुभव से भजन की क्या परिभाषा स्वीकार करते हैं वही इस दास को बतावें। तो बोले एक घटना सुनाता हूं, उससे तुमको ये पता चल जाएगा भजन की परिभाषा क्या है। इतनी बढ़िया घटना, इसको तो पिताजी तो लेख तक लिख सकते हैं इसके ऊपर, इतनी बढ़िया घटना। तो बोले क्या हुआ, कहते यहां हम खाक चौक में पुजारी थे, त्यागियों की जमात आई और महात्माओं की अपनी चर्चा होती ही है, कहाँ जाना है कहाँ जाना है, यहाँ से त्यागी महात्मा बोले अरे काशी जाएंगे, रामनगर की रामलीला होती है, रामलीला दर्शन करेंगे। और बड़ी बड़ी वर्णन करके महात्माओं ने सुनाया, हम तो हर साल रामलीला देखने जाते हैं महाराज, बड़ी सुंदर रामलीला होती है, और आज भी काशी की रामलीला, रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, अद्भुत है, हमने देखा नहीं है, पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भी दर्शन किया, पहाड़ी बाबा जी ने भी दर्शन किया, सुनाते थे वहां कैसी रामलीला होती है, आज भी लीला के अलग अलग स्थल हैं और चौपाई के अनुसार लीला होती है, माइक आज भी नहीं लगता है, बिना माइक के हजारों लोग लीला का दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, अद्भुत लीला है, बड़ी मर्यादा से लीला होती है, रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है। तो महाराज जी कहते हमारे मन में भी भाव जगा के हम भी रामलीला देखें, अब गुरुजी से पूछें तो मन में संकोच लगे, डर लगे कि गुरुजी है पूजा कर कहाँ भागता है, कहाँ जाएगा। तो हमने कहा त्यागियों से कि गुरुजी पता नहीं आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे, पूछेंगे तो वो मना कर देंगे तो फिर तो नहीं जा पाएंगे। अरे बोले क्या है, चलो तुम तो, हाँ चलो। कोई नया होता ना साधु तो उसको ले भी लेते हैं कि थोड़ा मजबूत है, आसन बासन उठाने के लिए काम करेगा, बढ़िया रहेगा, ऐसा भी होता है। तो उनका कैसे चले, हम तो अभी तक कहीं कहीं गए नहीं। महाराज जी ने कहा, बोले देखो हम आज जा रहे हैं यहाँ से मथुरा, नरसिंह जी की बगीची में हम लोग रुकेंगे आज रात को, और तुम सवेरे कमंडल उठा के जमुना जी आना, बस वहीं से पैदल पैदल आ जाना नरसिंह जी की बगीची। बाबा नरसिंह जी की बगीची तो देखिए ना, भूतेश्वर महादेव के सामने पुराना स्थान है वो। तो नरसिंह जी की बगीची, महाराज जी कहते सवेरे 3 बजे उठे और कमंडल लेके गए, सब गुरु जी को पूछा भी नहीं, खाली साष्टांग दंडोत किया, प्रणाम किया और ठाकुर जी को किया और चले गए बिना पूछे। वहां सीधे गए तो मिल गए साधु सत्यागी तपस्वी, मिल गए, बड़े खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, चलें अब रामलीला देखने चलें। अंग्रेजी शासन था, ट्रेन में चढ़ गए, पैसा था ही नहीं कहां से टिकट विकेट लें, त्यागी तपस्वियों के संग अखंड विभूतिधारी सब थे, चढ़ गए ट्रेन में। और ट्रेन भी उस समय लकड़ी झोंक कर चलती थी, महाराज जी बताते लकड़ी उसमें डाली जाती थी, झोंकी जाती थी, ऐसा भी कोई जमाना था। तो लकड़ी झोंक कर चलने वाली थी, इतनी तेज ट्रेनें नहीं थी, लंबी धीरे धीरे ट्रेन चलती थी। तो ट्रेन चलकर मिर्जापुर के आसपास पहुंची, विंध्याचल क्षेत्र जो है, इधर जैसे ही पहुंची के घोर जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई और गोरे अंग्रेज फौज सिपाही वो सब लाल लाल चिट पड़े हुए अंग्रेज, लाल लाल पगड़ी बांधे हुए घोड़े पर बैठे पड़ा, सैकड़ों घोड़ा फौज पुलिस आ गई। और सब महात्मा बोले अरे मिट्ठू बाबू आया, मिट्ठू बाबू आया। वो पहले से चर्चा कर रहे थे, एक मिट्ठू बाबू करके बंगाली था, वो रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था और साधुओं का कट्टर दुश्मन था। उसने देखा कि ये साधु भर के जा रहे हैं रामनगर की लीला देखने, उनको पकड़ो, सबको जेल की हवा खिलाओ। वो सब अंग्रेजों को लेके, सिपाहियों को लेके, फोर्स लेके आ गया। तो जैसी ट्रेन रुकी कि महात्मा बोले कि अब तो जेल में सड़ा के मार डालेगा, बहुत मार पड़ेगी, भगो भगो भगो। ट्रेन रुक नहीं पाई, अभी धीमी धीमी हुई थी कि महात्मा कूद कूद कर जंगल में भागे। महाराज जी कहते मैं भी कूद के भागा, पहली यात्रा का अनुभव। अब दसों दिशाओं में साधु भागे, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, अभी भी विंध्याचल क्षेत्र जंगल है, उस समय तो घोर जंगल था। अब सब भटक गए, अकेले हम भटक गए। बड़े दुखी हुए कि हे भगवान बड़ा बुरा किया, क्या बढ़िया वृंदावन धाम का वास, यमुना जी का स्नान, ठाकुर जी की पूजा, गुरु जी की सेवा, गुरु जी से बिना पूछे आए और ठाकुर जी की सेवा छोड़ के आए, तो दंड तो मिलना ही था, अच्छा हुआ भटक रहे हैं। बड़े दुखी रोने लगे, महाराज जी कहते नया नया बैराग था, बड़े दुखी हुए। एक गांव में गए तो गांव के लोगों ने, संध्या का समय था, गांव के लोगों ने घुसने नहीं दिया भीतर, भूख के मारे जान निकली जा रही कि कुछ भिक्षा मांगेंगे, लेकिन गांव के लोगों ने घुसने नहीं दिया भीतर, लठ लेके दौड़े भगो यहां से। क्यों? बोले यहां अंग्रेजों की फौज पड़ी है जंगल में, अभ्यास चल रहा उनका, और सरकारी प्रतिबंध है, यहां कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं घूम सकता। भगा दिया, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं। तो एक पहाड़ी सी थी और पहाड़ी के सहारे एक देवी जी का मंदिर था, मढ़ी थी, तो वहीं देवी जी की मढ़ी के पास एक पेड़ के नीचे हम लकड़ी इकट्ठी करके, महात्माओं से सुन रखा था कि जंगल में आग जला के रहने से सुरक्षा रहती है, तो लकड़ी इकट्ठी कर ली, वहां धूना चैतन्य कर लिया। धूना चैतन्य किया ही था तब तक एक व्यक्ति वहां भी आ गया, हे बाबा यहाँ क्या कर रहा, भग यहां से। महाराज जी बोले गांव में तो घुसने नहीं दिया, और दिन भर के हम परेशान, यहाँ यहाँ तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप का क्या, हमको यहाँ से क्यों भगा रहे हो। उसने कहा हमारा कुछ नहीं, हमारे बाप का कुछ नहीं है यहाँ, पर तुम्हें पता नहीं है यहाँ रोज शेर आता है देवी के मंदिर में, और यहाँ रात्रि को कोई मनुष्य रह नहीं सकता है, न जाने कितने साधुओं को शेर खा गया, तुझे भी खा जाएगा। तो महाराज बोले हम तो दुखी थे, हमने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, भाग तू यहाँ से, खा जाएगा तो खा जाएगा, तू क्यों पीछे पड़ा, भाग यहाँ से, उसको मैंने भगा दिया। अब कहते शेर खावे चाहे न खावे, अब वो शेर का भय भीतर घुस गया, सो भूख प्यास सब गायब, निद्रा भी गायब। अब वहां पहले तो विचार था कि सो जाएंगे, अब कहां सोवें, और राम राम कर ही रहे थे, आधी रात का समय होगा कि शेर गरजा, इतनी जोर से गरजा कि पूरा जंगल प्रतिध्वनित हो गया, पहाड़ कांप गया। कहते पहला अवसर था जंगल में, खुले जंगल में शेर की दहाड़ सुनने का। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, यही निकले मुंह से। उसी समय पता नहीं किस जीव के शिकार के लिए शेर दहाड़ता हुआ आया, और एक विशाल जीव को बोले अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, किसी जीव को पंजे में जकड़ के घसीटता हुआ मेरे सामने से लेके गया। हमने कहा अब यही दशा थोड़ी देर बाद तुम्हारी होने वाली है, हे भगवान बहुत बुरा किया जो गुरु आज्ञा लेके नहीं आए, स्थान छोड़ के चले आए, बेमौत मारे जाएंगे। अब कहते थकान गायब, भूख गायब, प्यास गायब, निद्रा गायब, पूरी रात राम राम करते रहे, और राम राम करते करते ज्ञान का उदय हो गया और हम निर्भय हो गए। भजन की परिभाषा समझ में आ गई। थोड़ी देर बाद हमारे मन में ये भाव जगा राम राम करते हुए कि बच्चा ये कोई शेर वेर नहीं है, ये संसार ही भवाटवी है, और इसमें मृत्यु रूपी सिंह, काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है, प्रमाद में पड़े हुए जीवों को ये खा जाता है, और जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे इस काल रूपी सिंह से बच जाते हैं, उनको बार बार मरना नहीं पड़ता है। तो मन में आएगी ये बात समझ में कि यदि मृत्यु का भय न होता तो हम सो जाते और राम राम नहीं करते, पर आज सिंह सामने गरजता हुआ देख लिया तो भूख प्यास नींद सब गायब हो गई, और पूरी रात बढ़िया से राम नाम का स्मरण हुआ। कहते हम तो यही समझते हैं मृत्यु रूपी सिंह गर्जना कर रहा है, ऐसा अनुभव में आ जाए तो भजन बनने लग जाएगा। मौत भूल जाती है तो भजन भूल जाता है, इसलिए सदा अपनी मृत्यु की स्मृति बना करके रखना, इसी यही मेरे मत से भजन की परिभाषा है। भजन की परिभाषा यही है कि हमें अपनी मौत याद रहे। यही बात कह रहे हैं यथा मृगो मृत्यु भयस्य भीतो उच्छिन्न वासो न लभेत निद्राम एवं यतिर ध्यान परो महात्मा संसार भीतो न लभेत निद्राम। संसार से भयभीत होकर के उसे निद्रा का अनुभव नहीं होता है, वो निद्रा भी जो महापुरुषों की महात्माओं की होती है वो निद्रा न होकर योग निद्रा होती है। निद्रा भी क्योंकि उस निद्रा के काल में भी भगवान की विस्मृति नहीं होती है, योग निद्रा बन जाती है। हे महात्माओं संसार का भारी विष क्या है, मानव मानव द्वावे तौ ताने तावे बाहुर विषामृते अवमानो मृतम तत्र सम्मानो विषमुच्यते। इतना बढ़िया श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। कहते देखो सनकादि को संसार में दो चीजें हैं, एक तो सम्मान और दूसरा है अपमान। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि सम्मान जो है ना ये हालाहल विष है और अपमान अमृत है। अब ये बात तो बहुत ऊंची है, भले ही हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है, हमारा दुर्भाग्य है, पर यही बात है। अवमानो मृतम तत्र सम्मानो विषमुच्यते। अपमान जो है वो अमृत है और सम्मान यही विष है। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानं सुधा। अपने परिकर को वृंदावन वास का जो उपदेश दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, तो उन्होंने क्या कहा, बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोगों को याद होगा। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षा मट। भैया अब तुम ब्रज में चले जाओ, कहीं अधिकार पूर्वक मत रहना, तले तले बिटपिनाम तिष्ठ, एक दिन एक पेड़ के नीचे गुजारा कर लेना, जिसमें किसी पेड़ के प्रति भी ये ना हो जाए कि ये मेरा घर है, ये मेरी है, ये मेरा है। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षा मट। मधुकरी कर लेना, भजन करना, टुकड़ा खा करके भजन करना। स्वच्छंदम पिब यामुनम, यमुना जी का पवित्र जल पीना, उसमें यमुना जी का जल बहुत निर्मल था, इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, स्वच्छंदम पिब यामुनम जलमलम चीराणी कंथा कुरु। जो परित्यक्त वस्त्र हैं उनको यमुना जी में धो करके, गांठ बांध कर, सिलाई करके, गुदली जैसी बना के, उससे ठंडी गर्मी की रक्षा कर लेना। चीराणि कंथा कुरु, और कैसा है, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षा मट। स्वच्छंदम पिब यामुनम जलमलम चीराणि कंथा कुरु। सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानं सुधा। तुम्हें कोई सम्मानित करने लग जाए, अरे बड़े भजन आनंदी हैं, बड़े विरक्त हैं, बड़े महात्मा हैं, तो समझना हमको हालाहल विष पिलाया जा रहा है। विष के समान सम्मान से बचना। सम्मानं कलयाति घोर गरलम, कोई नीच से नीच व्यक्ति तुम्हें मारने पीटने लग जाए, गाली देने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो समझना कि श्री रघुनाथ जी, श्री ठाकुर जी बड़ी कृपा करके हमको अमृत पिला रहे हैं। नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरऊ भज सखे वृंदावनम मात्यज। राधा मुरलीधर का इस पद्धति से भजन करना और वृंदावन का त्याग मत करना, ये उपदेश चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने परिकर को दिया है। तो यही बात बताई जा रही है भगवान शिव के द्वारा सनकादिकों को कि अपमान जो है वो अमृत है और सम्मान विष है। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की एक बात बताते हैं। उनके पास वह कागज, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के हाथ से लिखा हुआ वो एक पट्टिका रखी है, उसमें पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने लिखा, जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। हमारा बड़ा अपमान हो गया, हमारी बात सुनी नहीं गई, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे क्या बात नहीं सुनी गई, क्या बात नहीं मानी गई, क्या अपमान होता है? बुरे लगना की बात ही क्या है, क्या है बुरा लगने की बात? आत्मा का न सम्मान है न अपमान है। सम्मान अपमान की क्रिया शरीर को लेकर होती है, शरीर हम है ही नहीं, काहे का अपमान, काहे का सम्मान। लेकिन हम वहीं चिपक कर रह जाते हैं और फिर सोचते हमारा कल्याण, भाई कल्याण कैसे होगा? कर्तव्य पालन करो, लेकिन इससे ऊपर उठ जाओ, सम्मान अपमान से ऊपर उठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो दो तीन चार श्लोक से। हे गिरिजा रमण भवन भूधराधिप सदा। भूधराधिप कौन है? हिमालय। और ऐसे जो हिमालय भूधराधिप हैं उस कैलाश पर आपने अपना भवन बनाया, वहाँ आप विराजते हैं। श्रवण कुंडल बदन छवि अनुपम, आपके कानों में कुंडल हैं और आपके मुखारविंद की बड़ी अद्भुत छवि हो रही है। हे भगवान, चर्म असिशूल धर डमरु सर चाप कर। चर्म असिशूल धर, चर्म का अर्थ है ढाल, गैंडे की चर्म से मढ़ी हुई ढाल होती है उसको, इसलिए चर्म कहा जाता। असि माने तलवार, त्रिशूल ये धारण किए हुए हैं, डमरू धारण किए हुए हैं, धनुष्वान धारण किए हुए हैं। आज भी जाकर के भैरव जी का दर्शन करो तो चर्म असि शूल धर डमरु सर चाप कर, ये आयुध भगवान के हाथ में रहते हैं। यान वृषभेश करुणा निधानम, आपका यान वृषभेश नंदी आपका यान है, आप करुणा के निधान हैं। तो कैसे पता कि आप करुणा के निधान हैं? कहते जरत सुर असुर नर लोक शोकाकुलम, मृदुल चित अजित कृत गरल पानम। सुर असुर सारा नरलोक शोक से आकुल था, कालकूट विस्के भय से जल रहा था। आप इतने मृदुल चित हैं, कोमल चित हैं कि आपने गरल पान कर लिया। अजित, अजित माने जिसको जीता न जा सके, ऐसे आप अजित हैं, आपने गरल का पान कर लिया। यहाँ भाव गोस्वामी जी का कहने का ये है, हे प्रभु आप तो अजित हैं, संसार का विष आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता, पर हम तो पराजित हैं माया से, दोषों से। आपकी कृपा से ही हम भी कली के दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, भस्म तनु भूषणम, आपके शरीर पर सुंदर भस्म का आभूषण है, भस्म की बड़ी सुंदर शोभा है। व्याघ्र चर्मांबरम, व्याघ्र का चर्म का अंबर बाघंबर आप धारण किए हुए हैं। उरग नर मौल उर्माल धारी, सर्पों की माला को आपने धारण किया हुआ है। और नरमौली, नरमौली माने मुंडों की माल आपने धारण की हुई है। और महाराज जी, दांतनी शाकनी खेचरम भूचरम, यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कलमशारी। दांतनी शाकनी खेचर आकाशचारी शक्तियाँ, भूचर धरती पर विचरण करने वाली शक्तियाँ, यंत्र मंत्र तंत्र, इन सबको आप सर्वथा नष्ट कर देते हैं। आपके सामने ये सब चलता नहीं है, आप सारे कलमस को दूर कर देने वाले हैं। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव ये है कि विरोधी लोग जो कुछ तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ से भग जाए चला जाए, पहले आप सुन भी चुके हैं, तो आप कृपा करके वो सब तंत्र मंत्र जंत्र सबको आप कृपा करके समाप्त कर दीजिए। हे भगवान, काल अति काल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी। काल अति काल कलिकाल व्यालादि खग, ये काल जो है ना भयंकर काल है, बड़ा भयंकर समय है। आप कालों के काल महाकाल हैं, तो ये कलिकाल भी भयंकर सर्प के समान है। ये कलिकाल रूपी जो भयंकर सर्प है, इसके लिए आप कौन हैं? व्यालादि खग, व्यालादि खग माने व्यालान अतीत व्यालाद, जो सर्पों को खाने वाले खग माने गरुड़ जी आप ही हैं। और कैसे हैं? बोले त्रिपुर मर्दन, त्रिपुर का मर्दन करने वाले हैं, भीम कर्म करने वाले हैं, ऐसे आप दिव्य महापुरुष हैं। और आप सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्र कृत, महाप्रलय के समय त्रिशूल की नौक से कृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी, आप दिग्गजों को भी छेद करके गुणातीत तो होकर के आप नृत्य करते हैं, आप महाप्रलय कर देते हैं। हे भगवान, पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं को पित्राता, पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता। हे भगवान, इस पाप ताप संताप से पूर्ण भयानक इस संस्कृति माने संसार में मैं अत्यंत दीनहीन होकर के 84 लाख योनियों में भटक रहा था, हमको कोई बचाने वाला नहीं था। लगता है हमारे जैसे इस भटकते हुए जीव की रक्षा के लिए ही हे भैरव रूपी रूप राम रूपी रुद्र, भैरव रूपी रुद्र। वो भैरव रूपी रुद्र कैसे हैं? राम रूप, श्री राम रूप भैरव रूपी जो रुद्र हैं, अर्थात श्री भैरव रूपी रुद्र के रूप में हमारे श्री रघुनाथ जी ही राम रूपी रुद्र के रूप में विराजमान हैं। और आप ही हे राम रूपी, हे भैरव रूप राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे विधाता हैं, इसलिए आप ही मेरी रक्षा कीजिए, पाही अर्थात मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, मैं एक सामान्य प्राणी हूँ, मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूँ, कहाँ तक करूँ। यस्य गुण गण गणत विमलमति शारदा, शारदा सरस्वती की अत्यंत विमलमति है, वो सरस्वती भी आपके गुणावली की गणना तक नहीं कर सकती, कितने गुण आप में हैं। निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी, निगम माने वेद भी आपकी कीर्ति को आप पूरा पूरा नहीं गा सकता है। और महाराज जी कहाँ तक कहें, नारद आदि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मचारी ऋषि भी आपकी महिमा को आद्योपांत नहीं गा सकते। शेष सर्वेश आसीन आनंद वन, दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। ये सरस्वती, वेद, नारद, ब्रह्मज्ञानी, ऋषि मुनि, महात्मा, शेष जी आपकी कीर्ति का गान करते हैं, पर वे भी पार नहीं पा पाते हैं। ऐसे हे अनंत कीर्ति वाले श्री राम रूप हुई भैरव रूप श्री रुद्र, रुद्र रूपी हे भैरव रूप, हे श्री राम रूपी रुद्र, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं और निरंतर आनंदवन काशी में आप विराज करके सब पर अनुग्रह करते हैं। ऐसे हे भैरव जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे के पद संख्या 12 में श्री गोस्वामी जी पुनः भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। सदा शंकरं संप्रदं सज्जनानन्ददं शैलकन्यावरं परम रम्यं काममदमोचनं तामरसलोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं कम्बुकुन्देन्दु कर्पूरगौरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानन्दकन्दं सिद्धसनकादि योगीन्द्रवृन्दारका विष्णुविधिवन्द्यचरणारविन्दम् ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमतिदुर्लभं विकटवेषं विभुं वेद पारम नौमि करुणाकरम गरल गंगाधरम निर्मलम निर्गुणम निर्विकारम लोकनाथम शोकशूल निर्मूलिनम शूलिनम मोहतम भूरि भानुम काल कालं कलातीतमजरं हरं कठिन कलिकाल कानन कृशानुं तज्ञमज्ञान पाथोधिगत संभवं सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलं प्रचुर भव भंजनं प्रणत जनरंजनं दास तुलसी शरण सानुकूलम प्रचुर भव भंजनम प्रणत जन रंजनम दास तुलसी शरण सानुकूलम। बड़ी प्यारी बात, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव की। यहां सदा शब्द का अन्वय प्रत्येक पद के साथ है। सदा माने सदा संकरम, सदा संप्रदम, सदा सज्जनानंददम, सदा शैल कन्यावरम, सदा परम रम्यम, सदा काम मदमोचनम, सदा ताम्रस लोचनम, सदा वामदेवम, सदा भजे, सदा भावगम्यम, सदा भजे, सदा सबके साथ, ऐसे ही समझ लें। हे प्रभु, आप सदा सर्वदा जीव का क्षम करने वाले, क्षम कल्याणं करोति त्रिशंकरः, आप सदा सर्वदा जीवों का परम कल्याण करने वाले हैं, अर्थात उनको राम नाम में रति प्रदान करते हैं, उससे उनका परम कल्याण हो जाता है। क्षम प्रदम, उनको कल्याण प्रदान करते हैं। सज्जनानंददम, संत जनों को आप आनंद देने वाले हैं, राम कथा सुना करके, नाम की महिमा सुना करके सज्जनों को अपार आनंद देने वाले हैं। शैल कन्या वरम, पार्वती का वर्ण आपने किया है, सदा शैल कन्या वर हैं आप, अर्थात भगवती जगदम्बा पराम्बा पार्वती आपकी नित्य शक्ति हैं, सती रूप में भी वही हैं, पार्वती रूप में भी वही हैं। ऐसे हे वाम वामदेव, आप सदा वामदेव हैं, ऐसे आप भाव से जिनकी अनुभूति होती है, ऐसे भाव गम्य भगवान शिव का मैं सदा भजन करता हूँ। हे भगवान, आप कंबु कुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम, कंबु माने शंख, कुंद और इंदु माने चंद्रमा, ये तीनों श्वेत हैं और कर्पूर भी श्वेत है, इन चारों के समान आपका गौर विग्रह है। कंबु कहने का अर्थ क्या है? शंख। शंख की उपमा क्यों दी? जैसे शंख में स्निग्धता होती है, चमक होती है, ऐसे ही केवल श्वेत रंग के नहीं, आपके स्त्रीअंग में ऐसी स्निग्धता है, चमक है, खुरदरा स्त्रीअंग नहीं है। और कुंद, जैसे कुंद कोमल होता है और उसमें सुगंध होती है, ऐसे ही आपका श्री अंग अति सुकोमल है और दिव्य सुगंध है। इंदु, जैसे चंद्रमा में आह्लाद होता है, ऐसे ही आपका दर्शन करने से भक्तों को परमाह्लाद होता है, इसलिए इंदु कहा। कर्पूर, जैसे कपूर में ठंडक होती है, ऐसे ही आप में बड़ी शीतलता है, कर्पूर के समान आप गौण हैं। माने त्रिविध ताप से जलता हुआ जीव आपके निकट पहुंचता है तो उसको ठंडक प्राप्त हो जाती है, इसलिए चार उपमाएं दी। कंबु कुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम। जगन्नाथपुरी गए हैं ना, वहां वो क्या करते हैं जगन्नाथ जी के सेवक, वो आंख में ऐसे करके, आंख में वो वहां पतित पावन जगन्नाथ जी के पास सब जगह वो रखते ना कपूर, और कपूर को ऐसे करके आंख में लगा देते हैं, वैसे प्रेमाश्रु न आवे तो कोई बात नहीं, पर जगन्नाथ जी के सेवक ऐसी लीला करते हैं, कपूर आंखों में लगा देते, सबके आंसू बहने लग जाते हैं। प्रेमाश्रु न छलके तो कोई बात नहीं, ऐसे आंसू छलक जाते हैं, पर थोड़ी देर में आंखों में बड़ी ठंडक आ जाती है, ऐसे कपूर ठंडा होता है, ठंडक देने वाले हैं। ऐसे हे कल्याणकारी शिव, आप शिव हैं, कल्याणकारी हैं, सुंदर हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और सिद्ध सनकादि योगींद्र समूह ये सब आपका स्तवन करते हैं, विष्णु ब्रह्मा आदि आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे भगवान, ब्रह्म कुल बल्लभम, आप ब्रह्म कुल बल्लभ हैं। देखो ब्रह्म कुल बल्लभ का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर बात है। शंकर जी सबको प्रेम करते हैं, विश्वनाथ हैं तो सबके ही नाथ हैं, पर वो ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोले ब्रह्म कुल बल्लभम, ब्रह्म कुल ब्राह्मणों के कुल को बहुत प्रेम करते हैं शंकर जी, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ब्राह्मण कुल से उनका विशेष प्रेम है। भगवान श्री विष्णु नारायण, रामकृष्ण नारायण भी ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं भाई प्रेम? ये पूज्य ऋषि मुनि महात्मा न होते, ये ब्राह्मण न होते, तो ये वेदादि शास्त्र हमको सुनने को मिलते? हम भगवान रामकृष्ण नारायण को समझते? हम इनको जान पाते? नहीं जान पाते। इसीलिए ध्यान से सुने, इसीलिए भगवान ने सनकादिकों के प्रकरण में कहा है यस्यामृतामल यशस्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद विकुंठः सोहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्चिन्द्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्ते। इन ब्राह्मणों ने हमारा बड़ा उपकार किया है, हमारी चरतामृत सुधा में सरिता में चांडाल पर्यंत कोई गोता लगा ले तो सद्यः पवित्र हो जाता है, ऐसी मेरी पवित्र कीर्ति का विस्तार इन ब्राह्मणों ने ही किया है, इसलिए इनके विरुद्ध मेरी भुजा भी हो तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर अलग कर दूंगा। और श्री रामचरितमानस में तो भगवान ने स्वयं कहा, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भोले बाबा भी ब्रह्म कुल बल्लभ हैं, इसका आशय क्या है कि आप राम जी के भगत हों या शिव जी के भगत हों, यदि उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों के तिरस्कार से बचें, ब्राह्मणों की निंदा न करें, ब्राह्मणों का तिरस्कार न करें, ब्राह्मणों का अपमान न करें, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। प्रेम का एक सिद्धांत है बाबा, हम आपसे प्रेम करते हैं तो आप प्रेम करते हैं बाबा से, पीछे बाबा बैठे हैं आप उनसे प्रेम करते हैं, हाँ आपसे तो प्रेम करते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम नहीं करते, तो हम चाहे जितनी कोशिश करें हमारा प्रेम केवल ढोंग पाखंड होगा, दिखावा होगा, दिखावटी होगा, उससे आप कभी रीझने वाले नहीं है। हम आपसे भले ही प्रेम न करें पर आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम करें तो आपकी प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। तो गऊ ब्राह्मण संत इनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, इसलिए गऊ ब्राह्मण संत से हम प्रेम करें तो ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान शंकर जी भी ब्रह्म कुल बल्लभम, ब्राह्मण के कुल वह आपको अत्यंत बल्लभ है, प्रिय है। देखो मान लो कोई साधु कोई ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत है, बहुत ध्यान से सुने, कोई साधु है साधु वेश में है अथवा कोई ब्राह्मण है, पर साधु को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है वह, ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसा वह नहीं है, और हमने उसमें दोष दर्शन किया, हमने उसकी निंदा की तो उसका तो सुधार हुआ नहीं, उसके दोष आत्मनिष्ठ हो गए, हमारे भीतर आ गए, ने दोष दर्शन किया दोष चिंतन किया तो पहले वो हमारे भीतर आए, फिर हमारी मन में आए पहले, फिर मन के बाद हमारी वाणी में आ गए, और मन वाणी के बाद वह दिन दूर नहीं है जो वही सब दोष क्रिया में भी आ जाएंगे। ये पूज्य भक्तमाली जी महाराज गुरुदेव भगवान ये बात बताते थे, तो उसका तो सुधार हुआ ही नहीं तो आप दोषयुक्त हो गए, इसलिए केवल अपना ठेका रखो सबका ठेका मत लो। कर्तव्य बुद्धि से कभी कुछ समझाने बुझाने की आवश्यकता पड़े तो समझा दो, नहीं मानता है तो हुई ये ईश्वरी जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा, ये शंकर जी का सिद्धांत मान लो। भले ही साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत हो गया है किंतु उस स्वरूप से च्युत साधु को भी वेश मात्र को देखकर हम साधु मानकर आदर करते हैं तो साधु के सम्मान का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिल जाएगा, ब्राह्मण मानकर के सम्मान करने का जो लाभ है वो हमें मिल जाएगा, और साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप के अनुरूप नहीं है उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, वो भोगेंगे उसके तुम ठेकेदार नहीं हो, लेकिन साधु ब्राह्मण में श्रद्धा करने का जो लाभ है वो आपको मिल जाएगा। पवित्र ब्राह्मण जो है ना बाबा वो यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र है, यज्ञाग्नि के समान पवित्र है, त्रिकाल संध्या उपासन करता है, धर्म का यथा साध्य पालन करता है, ब्राह्मणोचित कर्मों से युक्त है तो ऐसा ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान, यज्ञाग्नि के समान। यज्ञाग्नि कितनी पवित्र होती है, यज्ञ की अग्नि, पर वह पवित्र यज्ञाग्नि एक नगर को भी जलाकर भस्म कर सकती है, कर सकती कि नहीं। आग लग जाए छप्पर में, पूरे एक नगर में आग फैल जाए तो सबको जलाकर भस्म कर सकती वो यज्ञाग्नि। अच्छा चलो, यज्ञ की अग्नि तो इतनी पवित्र होती है, और श्मशानाग्नि, चिताग्नि, चिता की अग्नि अपवित्र होती है। यज्ञ की अग्नि जैसी पवित्र अग्नि नहीं है चिता की अग्नि। यज्ञ की जो अग्नि है वो सर्व मंगल नाम की अग्नि है, सर्व मंगल नाम वाली अग्नि है। और जो चिता की अग्नि है वो क्रव्याद नाम की अग्नि है, क्रव्याद, क्योंकि मृत देह जो है वो उसकी हवि है, हविष्य है, क्रव्याद नाम की अग्नि है वो। पर वो क्रव्याद नाम की जो अपावन अग्नि है वह अग्नि भी पूरे नगर को जलाकर भस्म कर सकती है। ध्यान में यही बात, इसका तात्पर्य है पवित्र ब्राह्मण के अपमान से पाप लगेगा वो जलाकर भस्म कर देगा। इतना ही नहीं, नाम मात्र का ब्राह्मण जो चिताग्नि के समान अपवित्र है, शौचाचार क्रिया शून्य है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उस ब्राह्मण का भी अपमान करोगे तो वह अपमान की अग्नि भी तुमको तो जला ही देगी। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का, संत का अनादर मत करो, और धीरे धीरे अपनी वृत्ति ऐसी बना लो कि किसी प्राणी का तिरस्कार हमारे द्वारा ना हो, सभी प्राणियों का सत्कार हमारे द्वारा, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी की निंदा हमारे द्वारा ना हो, ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लोमसी महाराज के संबंध में महाराज जी सुनाते थे कि लोमसी एक बार अपनी आयु से बड़े दुखी हो गए, भगवान से बोले अब हम ज्यादा जीना नहीं चाहते, हम तो मर जाएं सो ही अच्छा। भगवान बोले तुम मर जाओगे कोई बात नहीं है, बस बात यह है कि तुम जो ब्राह्मण का सम्मान करते हो वो सम्मान करना छोड़ दो, जल का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान करते हो वो करना छोड़ दो। लोमसी की आयु जानते कितनी है? नहीं जानते। ब्रह्मा जी की आयु तो सुन लिया, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है एक दिन में, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और ब्रह्मा जी जब अपना कार्यकाल पूरा कर देते हैं तो लोमस जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को रोज रोज पधारना है, कहाँ तक भद्र हो, एक बाल उनके सम्मान में वो गंगा जी में छोड़ देते हैं। लो पितामह हैं लो भाई तुम्हारे सम्मान में, बड़ी भारी आयु है लोमस जी की, बड़े दीर्घजीवी ऋषि हैं। क्यों दीर्घजीवी हैं? वे ब्राह्मण का के बड़े भक्त हैं, इसका मतलब गौ ब्राह्मण के तिरस्कार से ही हमारी आयु नष्ट होती है। तो भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मण का जल का तिरस्कार करोगे तो तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी, फिर मृत्यु हो जाएगी, और जब तक ये करते रहोगे तब तक तो बड़ा कठिन है, तब तक तो उतने लंबे समय तक आपको रहना ही पड़ेगा। बोले ठीक है अब नहीं करेंगे, ऐसा मन में सोच लिया उन्होंने। अब ठाकुर जी ने एक लीला की, एक बार लोमस जी का रोज का नियम किसी जलाशय की परिक्रमा करना और किसी ब्राह्मण का नित्य चरणामृत लेना, किसी एक ब्राह्मण का चरणामृत नित्य लेना, ये उनका नियम था, तभी जल पीते थे वो। तो वो जंगल में घूमते रहे और बस संध्या गायत्री तो करते रहे, अब कोई ब्राह्मण नहीं मिला उनको 3 दिन तक। कमंडल में जो जल था उसी से अपना संध्या गायत्री कर लेते, भटकते रहते, न कोई जलाशय मिला और न कोई ब्राह्मण मिला, मनुष्य मिला ही नहीं, क्या करें। 3 दिन के बाद उन्होंने एक पोखरा देखा, पोखरा जानते हैं ना, पोखरिया, पोखरा, एक पोखरा देखा। उस पोखरे के मध्य में एक शिला थी और उस शिला पर एक जंगल की स्त्री बैठी थी, एक औरत बैठी थी, माताजी बैठी थी, और उस स्त्री की गोद में 2 बालक थे, एक थोड़ा काले रंग का था और एक थोड़ा सा कुछ गोरे रंग का था, दो बालक थे। उस आपने देखा जलाशय, तो जल को छोटा सा पोखरा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो ऐसा समझ लो कि जितना बड़ा ये अपना हॉल है इतना बड़ा पोखरा रहा होगा, ऐसा समझ लो, इतना ही बड़ा पोखरा था। परिक्रमा की आपने, जल नारायण को प्रणाम किया, बोले चलो आज भगवान नारायण का, जल रूप नारायण का दर्शन हुआ, आज हम भी स्नान आदि कर लेंगे। अब मन में सोचे छोटा पोखरा है ये, मैया यहाँ से चली जाए तब हम अपना नियम धियम करें, तो बैठ गए वहीं। तो उन्होंने क्या देखा, उस माई ने उस बालक को, दोनों बालकों को पोखरा में नहवाया, खुद भी नहाया और उस शिला पर बैठ गई। शिला पर बैठकर एक बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद फिर पानी लेकर अपना स्तन धोया, धो करके दूसरे बच्चे को फिर दूध पिलाया। तो लोमस जी ने कहा, माई एक बात पूछें, ये दोनों बालक तुम्हारी ही हैं? हाँ तुम्हारी ही। तो उन बालकों का क्या जूठा मीठा, एक को दूध पिला के फिर तुमने स्तन धो करके फिर उस दूसरे को दूध क्यों पिलाया? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तो भील परिवार की स्त्री हूं, ये जो पहला बालक जिसको मैंने दूध पिलाया ये मेरा अपने पति से प्राप्त बालक है, और ये जो दूसरा बालक है एक ब्राह्मण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, अर्थात ब्राह्मण ने मुझे गर्भिणी बनाया और ये ब्राह्मण के शुक्र से उत्पन्न बालक है। तो मेरे मन में यह आया कि अपने बालक का जूठा इस ब्राह्मण बालक को क्यों दूं, क्योंकि अंश तो ब्राह्मण का ही है, इसलिए थोड़ा स्तन धो करके मैंने इसको पिलाया। अब सोचो वो ब्राह्मण भी कैसा होगा जिसने उस स्त्री के साथ समागम किया होगा, वो कोई उत्तम ब्राह्मण तो नहीं होगा, पथभ्रष्ट ही होगा। पर ऐसे ब्राह्मण के और फिर अनाचाररत बिशली स्वामी है, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, कलयुग के वर्णन में लिखा है गोस्वामी जी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी अनाचाररत ब्रशली स्वामी। तो ब्रशली स्वामी ब्राह्मण उत्तम तो नहीं हो सकता, अधम ब्राह्मण ही होगा। और उस ब्राह्मण का पुत्र है, यह देखते ही उनके नेत्र भराए, बोले चलो ब्राह्मण तो मिल गया, आज तो चरणामृत लेने का अवसर भी मिलेगा। तो जलाशय की परिक्रमा की और भीतर बोले, माई मैं इस आपके बालक का चरणामृत लेना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण है। तो तुरंत उन्होंने उसका बच्चे का चरणामृत अपने कमंडल में ले लिया और तृप्त होके पिया, तीन दिन से पानी नहीं पिया था, बड़े प्रसन्न भये। जैसे ही प्रसन्न भये आकाश में नगाड़े बजने लगे, शंख डुंधवी बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और वहाँ न स्त्री थी न दोनों बालक थे, कुछ नहीं था, वहाँ एक दिव्य तीर्थ था और वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। बोलो त्रिदेव भगवान की जय। तीनों देवता बोले तुम तो मरोगे ही नहीं, ये कागसुंडी जी के गुरु जी की कथा सुनाई जा रही है। बोले तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु बोले हम तो वो भील जाति की स्त्री बन गए, और ये दो बालक बोले ब्रह्मा जी को तो हमने बना लिया ब्राह्मण बालक, और शंकर जी को बना लिया अपना बालक, तो आपने तो ब्राह्मणों के मूल ब्रह्मा जी का ही चरणामृत लिया है। तो महाराज आपकी ऐसी श्रद्धा ब्राह्मण जाति में है कि ऐसे ब्राह्मण कुमार में भी आपकी अश्रद्धा नहीं हुई। अब देखो उस बालक का कोई संस्कार नहीं, दूध पीता बच्चा है, क्या संस्कार हुआ उसका? कहते संस्कार अद्विजिते, तो द्विजाति संस्कार तो उसका हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप उसका चरणामृत ले रहे हैं। ऐसी श्रद्धा जिसके चित्त में गौ ब्राह्मण संतों के प्रति है उसकी अल्पायु तो हो ही नहीं सकती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुराने महात्मा कैसे होते थे, ब्राह्मणों के प्रति आदर करने वाले, वो बात हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बातें जल्दी अब सुनने को नहीं मिलेंगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के काका गुरुजी थे, रुदायन में विराजते थे, राधा गोपाल मंदिर रामचौक रुदायन में वे विराजते थे। उनका नाम था परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज। राज परिवार का जन्म था उनका, क्षत्रिय परिवार में भी राजकुल के थे, उसमें रियासती जमाना था, राजकुमार थे वो। और बचपन में संतों का संग मिला, विरक्त हो गए, भजन करने लगे। तो महाराज जी बताते थे कि रामदास जी महाराज भजन करते करते सिद्ध हो गए, महान योगी, महान सिद्ध थे, बहुत चमत्कार उनके प्रसिद्ध थे, त्रिकालदर्शी महात्मा थे, पिंड ब्रह्मांड के सारे भेद समझने वाले योगी थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं, विलक्षण विलक्षण घटनाएं। एक घटना तो ऐसी विलक्षण महाराज जी सुनाते थे रामदास जी महाराज के जीवन की, कि वे गंगा किनारे थे, कलकत्ती रामघाट, तो वहां एक मुसलमान अधिकारी आ गया। उस मुसलमान अधिकारी ने कह दिया कि कोई भी शंख नहीं बजाएगा, कोई भी मंदिर में घड़ी घड़ियाल नहीं, घड़ी घंट शंख नहीं बजाएगा। गंगा किनारे जितने साधुओं के स्थान थे सब में घड़ी घंट बंद हो गया। रामदास जी महाराज पधारे, साधुओं ने कहा मां महाराज बड़े दुखी, हम तो क्या करें, कुछ करें तो जेल में उठा करके पकड़ ले जाती है, पुलिस पकड़ ले जाती है, क्या करें, बहुत दुष्ट यहाँ एक अधिकारी आया है पुलिस का, बहुत मार मारता है, क्या करें महाराज, बड़े दुखी हैं। तो धूना तपने का समय था। रामदास जी बोले कि ठीक है, हम श्री रामानंद सिंह के बच्चे हैं, हम बताते हैं उसको। तो आपने अपना 84 धूना लगाया, 84 धूना जानते ना, 84 कंडे के ढेर लगाकर सब में अग्नि लगा करके बीच में बैठ गए। उस त्यागी तपस्वी लोग धूना तपते हैं तो शंख बजाते हैं, नियम है शंख बजाने का। तो जैसी जोर का शंख रामदास जी महाराज ने बजाया, सो सूचना तो उस यवन के पास पहुंची ही गई थी, तुरंत पुलिस लेकर के आ गया, बड़ा अधिकारी था महाराज, तुरंत पुलिस लेकर के आ गया। तो आप बिल्कुल निर्भय होकर शंख बजाते रहे, उसको देखकर आपने और जोर से शंख बजाया। जैसे ही शंख बजाया, अब तो तुरंत घोड़ा से उतरा, जूता पहने हुए, वो सब उजाड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एक जो रेंज थी जहां उन्होंने पानी से अपने कमंडल से छींट लगा दिया था, इसको लक्ष्मण रेखा कहो आज की भाषा में, जो लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींची थी, वहां आते ही वह मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर गया। जितने सिपाही थे सब बेहोश हो गए, सब तड़फने लगे, हाय मरे हाय मरे हाय मरे, सबको लकवा मार गया, सब गिर गए वहीं। कहा अभी सबके प्राण ले सकता हूं इसी समय, लेकिन हम साधु हैं, प्राण बिल्कुल नहीं लेंगे, तत्काल आदेश वापस लो। और साधु बिल्कुल प्रेम से घड़ी घंट बजावे, शंख झालर बजावे, इनको रोक न हो तो ही, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। महाराज जूता उतारे, टोपी उतारी, सबने दूर से दंडौत प्रणाम किया और जिए गए कि वे गए। उन्होंने उस समय ऐसे ऐसे तमाम चमत्कार उनके जीवन में थे रामदास जी महाराज। गंगा जी के प्रति बड़ा प्रेम था उनके मन में। तो आज्ञा लेकर हम उनका दर्शन करने जाते थे। तो कहते जैसे ही दर्शन करने हम जाते तो वृद्धावस्था में उनका महाराज जी ने दर्शन किया, तो कहते कि चौकी पर एक तखत पर बैठे रहते, लंबा शरीर था, बड़ा ऊंचा शरीर था उनका। और जब महाराज जी जाते थे बचपन में अपने, तब उनकी 100 वर्ष से ऊपर की आयु थी। तो महाराज जी को देखते ही भारी शरीर था, अपने डंडा के सहारे खड़े हो जाते थे चौकी से उठ करके, और कहते थे हे पुजारी सीताराम बोल दो, दंडौत मत करना, ये शरीर राजर्षि कुल का है, क्षत्रिय कुल का है, तुम्हारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, तुम ब्रह्मर्षि बालक हो, हमारे गुरुस्थान के पुजारी हो, तुम जैसे ही दंडौत करोगे मेरे जीवन भर का भजन नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी आज्ञा है दंडौत नहीं करना, सीताराम बोलो। महाराज जी कहते अपने जीवन में उन्होंने हमें साष्टांग प्रणाम नहीं करने दिया, पर हमारी श्रद्धा थी तो स्थान के बाहर दंडौत करके तब हम भीतर घुसते थे। सामने कभी दंडवत नहीं करने दिया। तो इस बात को सुनाकर महाराज जी बोलते थे कि ऐसी मर्यादा ब्राह्मण, बोले हम तो एक तो उनके नाती चेला लगते, महाराज जी के दादा गुरु लगते थे, दादा गुरु, पहाड़ी बाबा के गुरु भाई थे, तो महाराज जी के दादा गुरु लगते थे। बोले वो हमारे दादा गुरु और मैं उनका नाती चेला और ऐसे जीवन मुक्त समर्थ महात्मा, लेकिन इतनी ब्राह्मण कुल की मर्यादा, कहते मैंने अपने जीवन में ऐसी मर्यादा नहीं देखी। तो ये बात हमें इसलिए आ गई कि ब्रह्म कुल बल्लभम, हे भगवान शिव, आप ब्राह्मण के कुल से बहुत प्रेम करते हैं, आप ब्रह्म कुल बल्लभ हैं, ब्राह्मणों का कुल आपको अत्यंत प्रिय है, सुलभम अति दुर्लभम, सुलभम अति दुर्लभम, आप सुलभ भी हैं और अति दुर्लभ हैं। इसका मतलब है जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं उनके लिए तो आप सुलभ हैं, और जो हरि गुरु संतों से विमुख हैं उनके लिए आप दुर्लभ हैं। आप सुलभ भी हैं और आप दुर्लभ भी हैं। और कैसे हैं, विकट वेशम विभुम वेद पारम, आपका वेश विकट है और आप विभु माने व्यापक हैं, और वेद पारम, वेद पारम का वेदातीत हैं, वेद भी आपका पार नहीं पा सकते हैं, ऐसी आपकी महिमा है। नौमि करुणा करम गरल गंगाधरम, ऐसे हे करुणा कर, करुणा करने वाले शिव जी महाराज, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप कंठ में गंगा जी को धारण कर, गरल को धारण करते हैं और मस्तक में आप गंगा जी को धारण करते हैं, ऐसे हे निर्मल निर्गुण निर्विकार भगवान शिव, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप संपूर्ण लोक के नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, लोकनाथ हम, जगन्नाथपुरी में जो भगवान शिव हैं वो लोकनाथ बाबा ही मुख्य हैं, वहाँ लोकनाथ महादेव हैं। बोलो लोकनाथ भगवान की जय। वहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सेवक कई बार जगन्नाथ जी की झूठी शपथ भी खा लेंगे, हाँ पंडे लोग झूठी शपथ जगन्नाथ जी की खा लेंगे, उनको डर नहीं जगन्नाथ जी से, क्यों? अरे और जगन्नाथ तो कालिया हमारे अपने घर के ठाकुर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे कोई कहो कि लोकनाथ जी की सौगंध खाओ, उन्होंने ना बाबा लोकनाथ जी की सौगंध नहीं खाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तो नाराज नहीं होंगे अपनी सौगंध खा के कोई अपना कुछ स्वार्थ पूरा कर ले, पर उनके प्राण प्यारे लोकनाथ जी की कोई शपथ ले ले तो जगन्नाथ जी क्षमा नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी के खजानची, जगन्नाथ जी के भंडारी लोकनाथ महादेव हैं, आज भी चाबी उन्हीं के यहाँ रहती, लोकनाथ जी के यहाँ, ऐसे जगन्नाथ भगवान लोकनाथ, आप सारे जगत के नाथ हैं, लोकनाथ महादेव के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। शोक शूल निर्मूलनम, ये जगन्नाथपुरी में जो लोकनाथ महादेव हैं उनका दर्शन एक ही बार साल में होता है पंकोद्धार के समय, बाकी उनको जल चढ़ाते रहते हैं, नीचे गुफा में शंकर जी हैं, जल नीचे आता रहता है, और बिल्व पत्र, तुलसी बिल्व पत्र, पुष्प, दूध, दही, पंचामृत निकालते नहीं है, वो सब उसी में गिरता रहता है, और सब साल भर में एकदम कीच हो जाती काली काली, और जब पंकोद्धार होता है तो आज भी उस कीच के लगाने से कितने गलित कुष्ठ भी श्रद्धा पूर्वक उस कीच को लगाते हैं, उनका गलित कुष्ठ समाप्त हो जाता, आज भी असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं शिव जी का वो पंख अपने शरीर में लगा लेने से, ऐसे लोकनाथ महादेव आप हैं। कलातीतम अजरम, कलातीत हैं अर्थात कलाओं में आपको बांधा नहीं जा सकता है, आप अजर हैं, कभी आप वृद्ध नहीं होते, जीर्ण शीर्ण नहीं होते हैं, संसार के दुख को कष्ट को हरण करने वाले हर हैं, और कठिन कलिकाल कानन कृषानुम, ये कठिन जो कलिकाल है ये जंगल के समान है, और इस कलिकाल रूपी जंगल को जलाने के लिए आप प्रचंड अग्नि के समान हैं। इसका मतलब है कि कलयुग तो रहेगा पर जो जीव आपका आश्रय लेगा उसके हृदय का कलयुग जलकर भस्म हो जाएगा, उसके भीतर कलयुग के दोष नहीं रहेंगे। तज्ञ मज्ञान पाथोधि घट संभवम, तज्ञ माने तत्वज्ञ हैं आप और अज्ञान रूपी जो पाथोधि माने समुद्र है उसको पीने के लिए घट संभवम, घट संभव माने अगस्त जी के समान है, जैसे अगस्त जी पूरे समुद्र को चुल्लू भर पानी में पी गए ऐसे ही जीव के अज्ञान रूपी समुद्र को आप कृपा करके पी जाते हैं। अर्थात जो जीव आपका आश्रय लेता उसका अज्ञान समुद्र सूख जाता है और फिर गंगा जी ने समुद्र को भर दिया माने ज्ञान रूपी दिव्य जल से उसका हृदय भर जाता है। सर्वगम सर्व सौभाग्य मूलम, आप सर्वग हैं, सर्वग का अर्थ है सर्वत्र गमन करने वाले आप हैं और सौभाग्य मूलम आप सौभाग्य के मूल हैं, सौभाग्य की जड़ आप हैं और कैसे हैं, प्रचुर भव भंजनम, आप प्रचुर भव भंजन करने वाले हैं। ये भव भव माने भवन्ति अस्मिन्निति भवः, भवन्ति जन्मस्थिति भंगाः अस्मिन्निति भवः, जिसमें उत्पत्ति पालन संहार के कार्य होते रहे तो उसको भव कहते हैं संसार, उसको भंजन करने वाले। संसार अज्ञान रूप ही है, वो आपकी कृपा से नष्ट हो जाता है। प्रणत जन रंजनम, शरणागतों को आप परम आनंद देने वाले हैं। ऐसे तुलसी ऐसे सदा मुझ पर कृपा करने वाले सानुकूल रहने वाले हे भोले बाबा हे विष्णा जी, ये तुलसीदास निरंतर आपकी शरण में है। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। आगे के पद में पुनः भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ इसमें हमको स्मरण में नहीं आ रहा ये कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहाँ आया था, नहीं ये किस पुराण में आया, ब्रह्म विवर्त में आया था क्या, हमने या तो पद्म पुराण में आया या पद्म पुराण में या ब्रह्म विवर्त पुराण में ये कर्पूर गौरम कर्णावतारम श्लोक आया था, हमको स्मरण में भूल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, खोजने में समय लग जाएगा, या तो पद्म पुराण में या ब्रह्मविवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, हाँ पद्म पुराण में ये श्लोक आया था जो बहुत प्रसिद्ध है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। अब प्रायः तो सब पूरी दुनिया में अब प्रसिद्ध हो गया कि जैसे ही आरती के बाद कपूर जला के कपूर से आरती करते हैं, बस कर्पूर गौरम करुणावतारम, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि कपूर से आरती इस समय ये मंत्र बोलना चाहिए, पर उसमें कर्पूर शब्द आ गया किसी से सब उसी को बोले चले जाए। अच्छा है बोलना, कोई खराब नहीं है, अच्छा ही है बोलना, लेकिन ये कपूर की आरती का मंत्र नहीं है ये समझ लेना चाहिए। तो इस मंत्र को भी इस श्लोक को भी तुलसीदास जी ने पद्म पुराण के इस श्लोक को भी अपने इस पद में स्थान दिया है और बिल्कुल अक्षरशः अनुवाद। से बहु शिव चरण, से बहु शिव चरण सरोज रेणु, से बहु शिव चरण सरोज रेणु, से बहु शिव चरण सरोज, गाइए। से बहु शिव चरण सरोज रेणु, से बहु शिव कल्याण अखिल प्रद काम धेनु, कर्पूर गौर करुणा उदार, कर्पूर गौर संसार सार भुजगेन्द्र हार, संसार कितना बढ़िया अनुवाद है। कर्पूर गौर करुणावतार, कर्पूर संसार सार भुजगेंद्र हार, संसार सार सुख जन्म भूमि महिमा अपार, सुख जनित दिनेश जिनकर जिन कह विधि सुगति न लिखी भाल, तिनकी गति काशी पति कृपाल, तिनकी गति काशी पति कृपाल, उपकारी को पर हर समान, उपकारी को पर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल पान, सुर असुर जरत कृत गरल पान, बहुकल्प उपायन करी अनेक, बहुकल्प बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, बिनु शंभु विज्ञान भवन गिरिसुता रमण, कह तुलसीदास मम त्रास समन, कह तुलसी दास मम त्रास समन, कह तुलसीदास मम त्रास समन, सेवहु शिव चरण सरोज रेणु, सेवहु शिव चरण सरोज, कल्याण अखिल प्रद काम धेनु, कल्याण अखिल प्रद काम धेनु, कल्याण श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सेवहु शिव चरण सरोज रेणु, मानो अपने आप से कह रहे हैं अथवा अपने ब्याज से हम सबको कह रहे हैं, भगवान शिव के चरण कमल रेणु का सेवन करो, उनकी उपासना करो। क्यों उपासना करें? बोले कल्याण अखिल प्रद काम धेनु, समस्त प्रकार के कल्याणों को प्रदान करने में ये कामधेनु के समान इनकी चरण कमल की रज है, अर्थात संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति इनकी चरण रज की कृपा से हो जाती, इनकी चरण रज कृपा ही साधक के लिए कल्याण रूपी कामधेनु है। अभी लिंग पुराण में एक प्रकरण आया, उसमें पांच जो भगवान शिव के स्वरूप हैं, सद्योजात अघोर आदि, इन पांचों स्वरूपों से अलग अलग गाय प्रकट हुई है। बड़ी सुंदर बात लिंग पुराण में लिखी है, अलग अलग वर्ण की गाय प्रकट हुई है, वही कामधेनु है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। ये भी भाव, कर्पूर गौर करुणा उदार, कर्पूर के समान आप गौर हैं और अत्यंत करुणामय हैं, उदार हैं आप, संसार सार भुजगेंद हार, इस अनात्म रूपी असार संसार में सार सर्वस्व है, अर्थात इसका तत्व मूल तत्व आप ही हैं, और भुजगेंद्र हार नागराज वासुकी को अथवा नागराज शेष जी को आपने अपने कंठ में हार के रूप में धारण किया है, सुख जन्म भूमि महिमा अपार। हे भगवान, आप सुख की जन्मभूमि हैं, सुख की जन्मभूमि का अर्थात सुख आपसे ही उत्पन्न होता है, इसका तात्पर्य है आपसे विमुख प्राणी कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, सुखी होगा ही नहीं। सुखी वही होगा जो आपका आश्रय लेगा, क्योंकि आपके चरण कमल सुख की जन्मभूमि है, आपकी महिमा अपार है, उसका कोई पारावार नहीं है। आप निर्गुण हैं, प्रकृति के गुण आप में नहीं है, इसलिए आप निर्गुण हैं, और दिव्य असंख्य अचिंत कल्याणकारी गुण आप में हैं, इसलिए आप गुण नायक भी हैं। पांच भौतिक नाशवान विनाशी आपका आकार नहीं है, इसलिए आप निराकार हैं, और सच्चिदानंद स्वरूप आप हैं, इसलिए आप सगुण साकार भी हैं। त्रय नयन तीन नेत्र आपके हैं, मयन मर्दन काम को जलाने वाले हैं, और महेश हैं, महान ईश हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। अहंकार निहार उदित दिनेश, अहंकार रूपी जो निहार है, कोहरा है, उसको नष्ट करने में आप सूर्य के समान हैं। हे भगवान, आपने बाल चंद्रमा को, द्वितीया के चंद्रमा को अपनी जटाओं में विराजमान कर रखा है, बड़ी शोभा हो रही है। बरबाल निशाकर मौली भ्राज, त्रैलोक शोक हर प्रमथ राज। त्रिनों लोकों के शोक को हरने वाले प्रमथ राज हैं आप। प्रमथ माने प्रमथादि जो गण हैं, उनके आप एकमात्र राजा हैं। ये प्रमथ गण रुद्र गणों को ही प्रमथ गण कहते हैं। अभी लिंग पुराण में एक कथा आई कि शंकर जी ने प्रमथ गणों की सृष्टि की, अपने ही जैसे असंख्यों रुद्रों को प्रमथ गणों को प्रकट कर दिया। वो सबके सब जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूल डमरूधारी, वो शंकर जी के जैसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी घबराए, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, ऐसी सृष्टि मत रचो, ये तो अजर अमर सृष्टि है, आप विनाशी सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी से शंकर जी ने कहा, बड़ी बढ़िया बात है, ब्रह्मा जी से शंकर जी ने कहा कि मरने और पैदा होने वाले और हाहाकार करने वाले माया से मोहित प्राणियों की सृष्टि आप ही करो, नकली काम हम नहीं करते, कच्चा काम नहीं करते हैं। हम तो सृष्टि करेंगे तो अपने जैसी ही सृष्टि करेंगे, जैसे हम सच्चिदानंद हैं वैसी ही सृष्टि हम करेंगे, हम विनाशी सृष्टि नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज तब मत करो, जितने रच दिए हैं इनके आप नाथ बनकर रहो। तो भगवान का नाम प्रमथ नाथ रखा गया। क्या नाम रखा? प्रमथ नाथ। ये भगवान शिव के पार्षद ही प्रमथ हैं, उनके आप नाथ हैं, इनको अपने कब्जे में रखो, नहीं तो महाराज ये कोप करें तो सबको जलाकर भस्म कर देंगे। ऐसे तीनों लोकों के शोक को हरने वाले हे प्रमथ राज, जिन कह विधि सुगति न लिखी भाल। विधाता ने, ब्रह्मा ने जिनके मस्तक पर उत्तम गति लिखी नहीं है, ऐसे जीव भी काशी पहुंच जाएं तो तिनकी गति काशी पति कृपाल। काशीपति कृपाल उनकी गति हो जाते हैं। एक टीकमगढ़ जिले के एक ब्राह्मण थे, आपको ज्ञात हो या न हो, उनकी पत्नी पधार गई, एक लड़का था, उस लड़के को छोड़ के वो विरक्त हो, घर छोड़ दिया, चले गए, और वो किसी सन्यासी महात्मा से उन्होंने दंड सन्यास ले लिया। अब बड़ी विचित्र स्थिति, छोटा बच्चा था, मैंने 8-9 साल का रहा होगा लड़का, अब उस अनाथ बालक का कौन भरण पोषण करे, क्या करे, ऐसे छोड़ के चले गए। घर में कोई ऐसा था भी नहीं कि कोई मकान जमीन जायदाद कोई बहुत ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं था। और वो दंडी सन्यासी रूप में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास आए, और महाराज जी तो उस क्षेत्र में जाती रहते हैं, तो वो सब चर्चा थी कि बताओ मोड़ा का क्या होगा, अनाथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उन्होंने भी चर्चा की कि महाराज जी अब सन्यास तो हमने ले लिया, अब हम क्या करें, वहीं जाएं क्या करें। महाराज जी ने कहा अब दंड सन्यास ले लिया तो अब लौट के वहां मत जाना। महाराज जी से पहले उन्होंने दीक्षा भी ले रखी थी, बाद में वहां दंड सन्यास ले लिया, भोले भाले थे, जैसा कहा वैसा कर लिया उन्होंने। महाराज बोले अब तुमने दंड सन्यास ले लिया है, अब तुम घर नहीं जाना, अब तुम काशी चले जाओ और काशी में ही रहकर भजन करो। इतने पढ़े लिखे तो नहीं हो पर अब सन्यासी हो गए, काशी में ही रह के भजन करो। और महाराज जी ने उस बालक को पढ़ाया लिखाया, सारा भरण पोषण किया,